NPO Radio 1 met Mischa Blok. De aanpak van de vaccinatieachterstanden in ontwikkelingslanden. Daarover wil de Amerikaanse president Biden in gesprek met de wereldleiders. Tegelijkertijd smeekt Wereldgezondheidsorganisatie WHO om uit te stellen het toedienen van de boosters tot het einde van het jaar. Ik praat er zo meteen over met veldepidemioloog Amrish Padjou. En 1 op de 3 huwelijken eindigt in een scheiding. Wat zijn de gevolgen voor de volwassenen, de kinderen en de samenleving? Dat onderzoekt filosoof Stine Jensen in de nieuwe podcast Scheiden met Stine. En ze werpt hierbij ook een kritische blik op zichzelf, want ook zij is gescheiden. Je hoort het zometeen in Blok en Twan. Nu is het NOS Journaal. Hier is Wouter Walgemoed. Voor het eerst sinds de start van de vaccinatiecampagne heeft het RIVM gedetailleerde vaccinatiecijfers per gemeente vrijgegeven. En daaruit blijken onderling grote verschillen. Op Schiermonnikoog is bijvoorbeeld 93% van de volwassenen ingeënt tegen 23% in Urk. In de grote steden en gemeenten die deel uitmaken van wat de Bible Belt wordt genoemd, ligt de vaccinatiegraad lager, terwijl die op de Waddeneilanden en in gemeenten in het oosten en zuidoosten van het land juist hoger is. Om aandacht te vragen voor de kamernood voeren tientallen studenten vandaag actie in Groningen. De demonstratie begon op de Grote Markt en een kleine 100 deelnemers liep daarna naar het universiteitsgebouw, dat vervolgens werd bezet, vertelt RTV Noord-verslaggever Elwin Baas. Alle deuren gaan op slot, zodat er ook andere studenten die bijvoorbeeld hier naar binnen willen om college te gaan volgen of terwijl gewoon willen gaan studeren, dat ze dan ook niet meer naar binnen kunnen. Dat zorgt ook wel voor wat onvrede. En ze hebben zelfs gekondigd ook te willen blijven slapen, zolang die eisenpakket die ze hebben, die op tafel ligt, niet is ingewilligd. De actievoerders willen onder meer dat de groeiende groep internationale studenten beter wordt voorgelicht. Ook eisen ze een betere noodopvang en een campus voor 2000 mensen. Mensen in Den Bosch zijn een dag na het doodsteken van een 34-jarige Utrechtse vrouw nog altijd ontdaan door het incident. Er zijn bloemen en knuffels neergelegd op de plek waar het gebeurde. De 31-jarige ex van de vrouw zit vast voor de gewelddadige dood. PvdA en GroenLinks zijn nog altijd niet van plan een minderheidskabinet te steunen, zeiden ze in een gesprek met de nieuwe informateur Remkes. Volgens PvdA-leider Ploemen heeft Nederland gewoon een stabiel meerderheidskabinet nodig. De Europese titel tijdrijden bij de vrouwen is niet langer in Nederlands bezit. In het Italiaanse Trentino was de Zwitserse Marlène Reuze 19 seconden te snel voor Ellen van Dijk, die zilver won. Nederland pakte sinds het eerste EK in 2016 altijd goud op dit onderdeel. De Tweede Kamer ziet maar 2 opties voor de toekomst van Tata Steel in IJmuiden, blijkt in het debat over het staalbedrijf. Of sluiten, of ombouwen tot een groene en gezonde industrie. Tata stoot giftige stoffen uit die ongezond zijn voor omwonenden. En de Kamer vindt dat het kabinet het bedrijf moet dwingen te veranderen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Dat betekent eigenlijk niet meer op kolen verbranden, maar via gas op waterstof. En daar moet heel veel voor gebeuren, heel veel investeringen. En daar moet de politiek aan meewerken. En er lijkt zich inderdaad een Kamermeerderheid af te tekenen voor dit plan. Dus om snel daarop over te gaan. Maar de vraag is nog wel hoe je dat afdwingt, hoe je dat subsidieert. Maar zelfs ook de VVD, de grootste partij, pleit nu voor dit plan. Vlak voor het commissiedebat kregen Kamerleden van het Tata-personeel een rapport over het vergroenen van het bedrijf. En de actievoerders willen daarvoor geld van de overheid. Een vrouw die gisteren zo'n 9 kilometer uit de kust van Scheveningen werd gered, ging naar eigen zeggen gewoon een stukje zwemmen, laat de kustwacht weten. Die redde haar met een helikopter uit zee nadat een Belgisch zeiljacht alarm had geslagen. Ze is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de vrouw zo ver de zee op heeft weten te drijven is nog onduidelijk. Het weer dan nog. Van het zuidwesten uit neemt de bewolking toe. En in het zuiden kunnen ook al enkele buien ontstaan. Daarbij is kans op onweer. Voor die buien uit kan het nog 24 tot 27 graden worden. Vannacht droog, maar morgen volgen opnieuw buien, soms ook met onweer. En dan wordt het iets minder warm. Dankjewel Wouter. Gaan we voor de ANWB-verkeersinformatie naar Jolanda van der Velden. Het is wat langzaam rijden bij Eindhoven op de A2 vanuit Maastricht. Tussen Marhees en Knopend Leendeheide 20 minuten oponthoud. Daar stond een auto met pech, die wordt geborgen. De rechter reishok is dicht. Er is een oliespoor verwijderd van de A4 Den Haag-Amsterdam. Daardoor rijdt het nog langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp met een kwartier vertraging. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat tussen Alfred Schaarsberg en Alfred Hoenderlo 5 kilometer met een kwartier vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. Als laatste de N7, Duitse grens Groningen. Tussen Groningen-Zuidoost en de aansluiting met de A28 2 kilometer met 20 minuten vertraging. Ik wil de nieuwste smartphone met 10 gig en onbeperkt bellen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal voor mij? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met twee vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Bestel nu bij mobiel.nl een KPN Unlimited abonnement met de Samsung Galaxy S21. Tijdelijk voor een superscherpe prijs. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Geniet van het nieuwe klassieke seizoen in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Met Janine Jansen, het Radio Philharmonisch Orkest en ons bijzondere ensemble in residence, de Nationale Koren. Kijk voor meer programma's en tickets op tivolivredenburg.nl/klassiek. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. Goedemiddag. De schrijnende problemen van een gezin dat gedupeerd is door de toeslagenaffaire. Dat was gisteravond in het SBS-programma Steenrijk Straatarm te zien. Is het informatief of is het eerder entertainment? Ik blik terug met Arjan Vliegendhart van het Nibud. En het ziet eruit als een simpel driehoekje, maar het bevat meer dan 30 ingrediënten. Waaronder een morfine-achtige stof die het extra verslavend maakt. De Dorito. Ik praat er zo meteen over met Foodwatch Nederland. Maar eerst vaccins voor ontwikkelingslanden. De Amerikaanse president Biden wil een internationale top over de vaccinatieverdeling. En die top zou plaats moeten vinden op 20 september... tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Want het is de hoogste tijd om te praten over de aanpak van de vaccinatieachterstanden in ontwikkelingslanden. En dus... 5 vragen over... de verdeling van vaccins over de wereld. En die 5 vragen stel ik aan veldepidemioloog Amrish Bajou. Goedemiddag. Hele goedemiddag. 5 vragen, daar gaan we. 1. We horen al langer dat het niet goed gaat met de verdeling van vaccins. Dat rijkere landen alles voor zichzelf houden. Hoe staat het er nu wereldwijd voor? Hoe scheef is die verdeling nu? Nou, die verdeling is nog steeds ontzettend scheef. Laten we even kijken naar Nederland. Daar zitten we ongeveer op 63% volledig gevaccineerd. Als je kijkt naar lage- en middeninkomenslanden, ligt het percentage, en dan heb ik het niet eens over volledig gevaccineerd, maar in ieder geval een eerste prik op 1,9%. En wereldwijd ligt dat gemiddeld, als we alle landen bij elkaar pakken, op zo'n 30%. Ja, dus dat ligt nog steeds ontzettend scheef. Ja, en aan de andere kant lezen we berichten dat vaccins worden vernietigd. Hoe kan dat? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is een complexe vraag ook om te beantwoorden. Nou, in het fundament natuurlijk dat het ontzettend onwenselijk is in tijden van grote schaarste dat vaccins worden vernietigd. Ja, het heeft te maken met de samenwerking van juridische gesteggel, politieke willendheid om vaccinaties te krijgen op de plekken waar ze nog het hardst nodig zijn. Complex vraagstuk, maar vooral een moreel vraagstuk waarop we niet heel goed scoren. En in Nederland bijvoorbeeld zijn ruim 23 miljoen prikken gezet. 2. Wat doen we hier nu met de vaccins die nu nog binnenkomen? Dat is we zijn er nog niet, hè. Dus we zijn nog steeds aan het vaccineren. Dat ging heel snel en dat heeft nu een soort plateau bereikt. Dus je ziet inderdaad dat het voorheen heel snel ging. En dat je nu steeds meer te maken hebt met mensen die moeilijker te bereiken zijn. Met mensen waarmee je meer werk moet doen om ze te overtuigen. Maar ook mensen die het gewoon niet willen. Nou, een deel van die vaccins wordt natuurlijk gewoon weggezet als prik. Een deel daarvan gaat naar COVAX. Dat is het mechanisme wat ervoor bedoeld is om vaccins eerlijker te verdelen. En een deel daarvan, hopelijk een heel klein deel, wordt ook vernietigd of hopelijk geredistribueerd. Ja, want dat COVAX-programma, dat moest ervoor zorgen dat coronavaccins beter werden verdeeld. Ieder rijk land doneert een aantal vaccins en die worden dan weer evenredig over de wereld verdeeld. 3. In hoeverre werkt dat? Nou, het COVAX-programma was natuurlijk al geïnitieerd voordat we vaccins hadden. En eigenlijk waren de afspraken wel redelijk helder. We gaan met z'n allen eerst zorgen dat we onze hoogrisicogroepen gevaccineerd hebben en de mensen in de zorg. En dat gaan we zorgen dat het eerst wereldwijd voor elkaar is. En dan pas gaan we alle andere populaties in onze landen vaccineren. Dus de jongere leeftijdsgroepen bijvoorbeeld. Daar is niks van terechtgekomen. Dat hadden we al kunnen voorspellen. Dat zagen we natuurlijk ook al als het ging om de beschermende materialen. Waarbij landen ontzettend hardhandig van alles voor zichzelf aan het houden waren. Dat zagen we ook met de labreagentia, nodig voor de diagnostiek van COVID-19. Dat was ook ontzettend oneerlijk verdeeld. Dus het is ook geen verrassing dat alle mooie afspraken en beloftes ten spijt, we hier ook een mechanisme zoals COVAX gewoon niet goed zien functioneren. En er is natuurlijk tijd nodig om vaccinaties te produceren en patenten moeten worden vrijgegeven. 4. Wat is nou de meest beperkende factor bij het vergroten van dat vaccinaanbod? Nou, de meest grote is altijd een goede vraag. Maar het feit is natuurlijk, als je de hele wereld wil vaccineren, dan heb je heel veel vaccins nodig. Dus productiecapaciteit is natuurlijk wel een probleem. Maar het feit dat kennis niet geheel openlijk wordt gedeeld en dat we vaccins echt overal proberen te produceren waar we kunnen, is natuurlijk ook een probleem. En ik hoop zeker op de zo'n middellange termijn, dat we ook dit soort fundamentele vragen van hoe verdelen we kennis, hoe zorgen we dat landen minder afhankelijk worden van de liefdadigheid die ontbreekt als het gaat om het ontvangen van vaccins. Hoe gaan we dat voor elkaar botsen? En dat zijn hele moeilijke gesprekken, maar dat zijn wel gesprekken die zeker ten tijde en ook na deze crisis moeten worden gevoerd. Want de Wereldgezondheidsorganisatie WHO smeekt de rijke landen om het toedienen van die boostershot tot het einde van het jaar uit te stellen. 5. Wat denkt u? Gaat Nederland zich daaraan houden? Daar komt een advies over, vrij snel, in het najaar. Wat de vraag is nu met name natuurlijk, als je kijkt naar de twee landen die eigenlijk al hebben gezegd dat ze dat gaan doen. Naar Israël, die daar al mee bezig is. Die vaccineert, of geeft iedereen eigenlijk nog een derde prik. Iedereen vanaf 40. In het Verenigd Koninkrijk wordt het iedereen vanaf 50. Alleen wetenschappelijk zijn we er niet over uit of dat nou wel nodig is en of dat voor iedereen nou echt nut heeft. Het zou natuurlijk echt nut kunnen hebben voor mensen met een immuunsysteem wat gewoon niet goed werkt. Of met mensen in een hele bepaalde risicogroep. En daar zou je het misschien wetenschappelijk voor kunnen onderbouwen, maar niet op de en masse waarmee bijvoorbeeld Israël en het Verenigd Koninkrijk dat doen. In tijden van schaarste moet je dat zeker niet doen, want alle vaccins die we hier extra wegprikken, die zijn niet beschikbaar voor heel veel andere landen, waarbij ook heel veel mensen van de hoge risicogroepen nog geen één prik in de arm hebben gehad. Dank, veldepidemioloog Amrish Bhajju. Get the- Het is 10 minuten over 2. Je luistert naar NPO Radio 1. En dat was Don't Stop van Fleetwood Mac. Oud-informateur Hamer is zojuist ontvangen door haar opvolger Remkes. Ze benadrukte, voordat ze naar binnen ging, dat er onder haar leiding wel degelijk veel over de inhoud is gepraat, maar dat er niet echt is onderhandeld. Wat ik buitengewoon jammer vind, is dat de Kamer eigenlijk niet discussieert over de stukken die zij zelf vraagt. Het is heel weinig gegaan over de proeven van het regeerakkoord. De inhoudelijke verschillen zijn verder niet echt uitgediept. Het gaat toch steeds over die verhoudingen. Maar dat is dus ook een gegeven. Kan je boos om worden of gefrustreerd over raken. Dat heeft denk ik niet zoveel zin. Ik denk dat, dat zei ik ook, de verantwoordelijkheid ligt zowel in het midden als in de flanken. En daar zit een disbalans, waardoor we eigenlijk niet tot een oplossing komen. Heeft u de indruk dat de broze lijntjes komen door de persoonlijke verhoudingen? Hangt het aan personen? Ik heb meer het idee dat het komt door de zoektocht. Hoe vind je nou als partij je comfort om de stap te zetten om echt mee te gaan regeren? En ik geloof dat die persoonlijke verhoudingen, we hebben buitengewoon veel gelachen met elkaar ook. Dus daar geloof ik niet zo in. Maar heeft u bijvoorbeeld de indruk dat als, ik noem maar wat, het niet Kaag zou zijn of niet Rutte zou zijn, dat het makkelijker zou worden om tot elkaar te komen? Ik denk dat elke andere leider van bijvoorbeeld D66 met hetzelfde probleem zou zitten. Hoe raak ik nu niet geïsoleerd in een kabinet met partijen die ik zelf voel als de rechtervleugel? En eigenlijk vice versa zie je zo'nzelfde vraagstuk natuurlijk bij het CDA ook. En dan is het dus ook aan de grootste partij nu om dat comfort naar alle kanten te gaan bieden. Daar ligt echt een grote verantwoordelijkheid. Dat heeft de heer Rutte ook aangegeven dat hij die voelt. Wat ik trouwens moeilijk te begrijpen vind, is dat de twee linkse partijen die nog meedoen aan de formatie, dat die wel willen samenwerken, maar niet samen als één fractie verder willen. En mij lijkt daar zo weinig licht tussen te zitten. Wat maakt nou zo moeilijk voor die partijen om die stap te zetten? Ja, kijk, die partijen zijn een autonoom proces begonnen van samenwerking. En dan is het natuurlijk ook logisch dat je daar je eigen tempo in wil kiezen. Maar als u mijn eindverslag leest, dan is er nadrukkelijk gezegd, wij komen samen met die 17 zetels. Dus daar zou je natuurlijk afspraken over kunnen maken. Daar hadden afspraken over gemaakt kunnen worden, maar dat is niet gebeurd. Dus Rutte en Hoekstra hadden de druk er niet op moeten leggen? Nou, misschien wilden ze de druk er niet op zetten. Dat moet u hen vragen. Oud-informateur Mariette Hamer in gesprek met NOS-verslaggever Roel Bolsius. De aflevering van het SBS6-programma Steenrijk, Straatarm gisteravond maakte veel los bij de kijkers, zo was te lezen op social media. In het programma was een gezin te zien dat gedupeerd is door de toeslagenaffaire. Ons weekbudget is €80 in de week. We kunnen daardoor ook niet echt leuke dingen doen. Je kan niet naar een verjaardag gaan omdat je geen leuke kleding hebt, of je kan geen cadeautje kopen. We hebben elkaar. Daardoor voelen we ons niet arm. Maar je voelt je wel arm op het moment dat je kind bijvoorbeeld een nee moet verkopen. Het ene gezin moet het dus doen met €80 per week, het andere met €1600. En die ruilen dan een week van huis en budget. Arjan Vliegendhart van het Nibud. Goedemiddag, Arjan. Ja, goedemiddag, Misha. Kijk jij naar dit soort programma's? Ja, met de nodige ambivalentie. Ja. Aan de ene kant blinkt het natuurlijk heel helder en ook schrijnend in beeld. En vandaar denk ik ook al die reacties. Wat bijvoorbeeld zo'n toeslagaffaire gewoon heel concreet in het leven van mensen betekent. Dat een half verlamde vrouw 4 etages naar boven door haar man gedragen moet worden. En tegelijkertijd is het ook wel een vorm van voyeurisme. Waar je toch ook gewoon een lichte vorm van, misschien wel soms een hele sterke vorm van onbehagen bij voelt. Dus het heeft iets dubbels. Het brengt in kaart wat we in de cijfers zien. En het krijgt een gezicht en daarom doet het veel. Maar ja, je bent ook wel een beetje aan het kijken in het leed van andere mensen en daar je avond mee aan het vullen. Ja. Nou, die dubbelheid, denk ik dat die veel mensen die zullen hebben. Maar naar welke kant slaat het door voor jou? Nou, gisteren vond ik het wel echt pijnlijk. Dat ik dacht van, dan wordt er geruild. Zo'n arm gezin gaat dan in één keer een week lang ruilen met een gezin dat het heel breed heeft. En daarna terug. En dan tegelijkertijd je ook wel afvraagt, wat is nou het perspectief? Voor zo'n gezin, ook nu ze weer terug zijn in de oude situatie. Nou, roepen er op Twitter wordt er opgeroepen om voor deze mensen in actie te komen. Nou, dat zou dan natuurlijk hartstikke goed en hartstikke mooi zijn. Maar dacht ik ook wel van, wat stel je nou bloot en wat wil je nou vertellen? Ja, en het is slechts voor één gezin. En wat wil je nou uiteindelijk natuurlijk veranderen? Ja. Nou, precies dat, hè. Kijk, en achter dat ene verhaal gaan natuurlijk honderden verhalen door. Kijk, bij het NIBE doen we uitgebreid onderzoek naar wat armoede met mensen doet, wat schulden met mensen doet. En dit verhaal van dat je niet meer een cadeautje kan kopen voor de verjaardag. Dat is in duizenden gezinnen in Nederland het geval. En dat weten we ook al heel lang. En tegelijkertijd lijkt het ons niet te raken totdat we zien hoe dat op televisie, zullen we zeggen, onder het oog van de camera leidt tot mensenkleed. Maar dat mensenkleed is er in het verborgene. In veelvoud. Ja, en dat geeft dus ook dat gevoel van ambivalentie. Ja, want in het programma ruilt dus een rijk gezin met een arm gezin. Maar hoe ethisch verantwoord is dat voor die kinderen die in die gezinnen ook zitten? Ja, dat weet ik natuurlijk niet precies. Wat dat betreft zijn wij van de centen en niet van de psychologie. maar het lijkt me zo pesterig om dat mee te maken een week lang, die rijkdom, en daarna moet je weer terug. Ja, kijk, wat we in ieder geval wel weten is dat mensen die terugvallen in inkomen daar veel meer moeite mee hebben dan mensen die op vooruitgaande inkomen. Dat klinkt ook weer als een open deur en dat is het voor een deel ook. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je niet enige vorm van begeleiding daarbij doet, dat het idee dat je na een week lang een huis met een zwembad hebt gehad en daarna terug moet naar je flatje en er nog steeds geen geld is voor een cadeautje, dat niet erg bevorderlijk is voor je eigen welzijn. En zeker niet als je nog jong bent en op zoek bent naar je houvast in het leven. Ook in het nieuws, de teksten van berichten die overheden naar mensen sturen over schuldproblemen zijn vaak nog te moeilijk voor de lezers. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Herken je dat probleem? Ja, dat zien we heel breed. Hè? Dat ging ook over de coronaberichtgeving. Maar bij de schuldhulpverlening is het eigenlijk al langer. Het probleem, kijk, gemeenten willen graag heel zuiver en volledig informeren. En doordat ze dat doen, gebruiken ze vaak taal die te moeilijk is. En hebben ze een boodschap die eigenlijk veel te complex is. Waardoor het idee dat je mensen namelijk beweegt om iets te gaan doen, verloren gaat. En tegelijkertijd het alternatief om dat met heel simpele termen, misschien met veel meer plaatjes te doen, zodat mensen ook daadwerkelijk weten wat er van hen verwacht wordt. Ja, dat heeft het risico met zich mee dat je niet voldoet aan de wettelijke taken die je hebt. En ik denk dat gemeenten daartussen schipperen en ze het heel lastig vinden om een oplossing te vinden. En dan er toch maar voor kiezen om aan de veilige kant te gaan zitten. En dat wil zeggen dat ze met heel veel tekst en heel veel taal en heel volledig communiceren, maar daarmee misschien de essentie van de boodschap het doel laten missen. En dat is natuurlijk gewoon echt zonde. Daar zou je veel meer gemeenten moeten uitdagen om ook, zullen we zeggen, de randjes te zoeken van wat er kan en wat er mag. Juist omdat je wil dat mensen in beweging komen om iets met die schulden te gaan doen. En hoe dat dan precies werkt, dat ervaren mensen gedurende dat proces wel. Want uit het onderzoek blijkt ook dat in 62% van de gevallen moeilijk te begrijpen tekst staat voor laag opgeleide mensen. En dat is juist toch die groep ook waar die schuldhulpverlening natuurlijk zich in beweegt. Ja, schulden komen natuurlijk overal voor. Maar ja, ze komen meer voor bij mensen met een lager inkomen. En dat gaat ook vaak met een lager opleidingsniveau. En dan is de tekst gewoon te moeilijk. Ik weet nog heel goed uit de tijd dat ik wethouder was in Amsterdam, dat het begrip rente, waarvan we denken, als je een schuld hebt, moet je rente betalen. Dat misschien ook kan betekenen dat sommige mensen denken, rente, krijg ik dan geld over die schulden? Dus het luistert echt ontzettend nauw. Ja, en dat goed inzichtelijk te communiceren met mensen en mensen ook daarmee tot actie te manen. Ja, dat lukt gewoon onvoldoende. Dat laat het onderzoek opnieuw zien. Helaas is dat niets nieuws. En het is ook niet zo dat gemeenten nou niet van goede wil zijn. Maar het is zo verrekte moeilijk. En aanstaande zondag een landelijk woonprotest in Amsterdam. Duizenden mensen worden verwacht. In Trouw lezen we 6 mogelijke oplossingen. Ik wil er een paar met je doornemen. Allereerst de leennormen, dat die moeten veranderen. Ja. Nou ja, wat je natuurlijk ziet, en daar is wel een bredere discussie over, van kunnen we in Nederland niet te veel en te makkelijk lenen? Is het niet fiscaal te aantrekkelijk? Voor een deel kan dat een oplossing zijn, maar dan gaat het met name om de koopsector. Wat we natuurlijk zien is dat die demonstratie aankomende zondag gaat vanuit de huurders. En dat is ook niet zo gek, hè? Als je kijkt naar het onderzoek wat het NIBUD doet, zien we ook dat huurders er eigenlijk financieel vaak veel slechter voor staan dan mensen met een koopwoning. Sterker nog, mensen met een koopwoning hebben de afgelopen tijd geprofiteerd van de lage rente. We hebben het er regelmatig over gehad, ook in de uitzending. En als je waarde van je huis stijgt, hoef je ook minder renterisico's te dragen. Dus ga je rente nog wat meer omlaag. Terwijl huurders geconfronteerd zijn met stelselmatige huurverhogingen. En we zien dus ook dat het percentage dat huurders uitgeeft aan vaste uitgaven gegroeid is, terwijl dat van kopers is gedaald. Dus die kloof die wordt echt wel groter. En dat is echt wel een groot maatschappelijk probleem. Ja. En de Nederlandse Bank die pleit natuurlijk al langer voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Is wel stapsgewijs verminderd. Moet die helemaal weg? Ja, kijk, dat is uiteindelijk aan de politiek. Maar wat we wel zien is dat die hypotheekrenteaftrek, dat fiscale voordeel wat je als koper hebt ten opzichte van bijvoorbeeld huurders, er wel toe leidt dat dat gat tussen kopen en huren groter is dan je eigenlijk zou willen. Hè? Je zou eigenlijk willen dat mensen een keuze kunnen maken om een huis te kopen of een huis te huren naar inschatting van hun levenssituatie en niet naar kijkend van wat is nou het meest voordelige voor mijn portemonnee. Maar in de praktijk is het zo dat kopers over het algemeen goedkoper uit zijn dan huurders. En ja, daar draagt de hypotheekrenteaftrek wel in bij. Tegelijkertijd weten we, en dat is natuurlijk al van decennia lang, dat de overheid graag stimuleert dat mensen ook een huis kopen en dat ook aantrekkelijk heeft willen maken. Maar dat betekent wel dat het verschil tussen kopers en huurders automatisch groter wordt. En de vraag is of je dat nou nog steeds wil handhaven. Dankjewel, Arjan Vliegendhart van het Nibud. En aanstaande zondag dus een landelijk woonprotest in Amsterdam en op 23 oktober een protest in Rotterdam. Dicen que buscas tu presa y la alumbras y esos ojitos me miran a mí. Saciar tu avaricia con tantas caricias, tus labios malditos me hablan a mí. Tu cuerpo en mi sábado. Se resume y tú eres mía, mía nada más. Se lo digo todo el día. Que ya no hay más mujeres como ella, que parecen estrellas. Poquita ropa cuando hace calor. Le gusta tomar cuando sale sol. Que no daría yo por tocar tu piel. Que no daría por ser tu bronceador. Hasta la mañana. Tu llama, mamá, mamá, mamá. Te juro que yo prendo fácil si es por ti. No puedo resistir hasta la mañana, na, na, na, na, na. Caigo en tu llama, mamá, mamá, mamá. Dame tu fuego que no puedo resistir. Yo quiero bailar así, así pegaditos para decirte todo al oído. Porque yo te quiero sentir. Te quiero sentir. Yo quiero bailar así, así pegaditos. Als je dit hoort, wil je toch gewoon naar Ibiza. Mañana van Alvaro Soler. Scheiden met Tine, zo heet de nieuwe podcast van filosoof Tine Jensen, waarin ze onderzoekt waarom we uit elkaar gaan en welke gevolgen dit heeft voor de ex-partners, de kinderen en de samenleving. Over een uur is er weer een spreekuur, dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken, stel ze dan via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En de antwoorden krijg je van onze vaste huisarts Roy Bijaard. Tijd voor het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Wouter Walgemoed. Urk is de gemeente met veruit de laagste vaccinatiegraad tegen corona. 23% blijkt uit cijfers van het RIVM. Het instituut heeft voor het eerst van alle gemeenten de vaccinatiecijfers gepubliceerd. Schiermonnikoog heeft met 93% het hoogste percentage gevaccineerden. Mensen in Noordoost-Twente moeten nog tot en met zaterdag hun drinkwater koken, adviseert Vitens. Een week geleden sloeg het waterbedrijf alarm dat de E. coli-bacterie in de leidingen was gevonden. En het kost meer tijd om de poepbacterie uit het leidingnet te halen dan gedacht. De leeftijd waarop in Frankrijk vrouwen gratis voorbehoedsmiddelen krijgen wordt verruimd van 18 naar 25 jaar. 25 is de leeftijd waarop vrouwen in Frankrijk niet meer kunnen worden meeverzekerd op de verzekering van hun ouders. En in Dresden wordt voor het eerst na 4 jaar de restauratie het schilderij Brieflezend meisje bij het venster van Johannes Vermeer getoond. Het schilderij is grondig veranderd. Op de muur achter het meisje is een levensgrote Cupido tevoorschijn gekomen. Met boog, pijlen en 2 maskers. Na Vermeers dood was de Cupido bedekt onder een verflaag. Dankjewel, Wouter. Gaan we naar Robert Vriezen voor de ANWB verkeersinformatie. Goedemiddag, Robert. Goedemiddag, Misha. 50 kilometer file staat er in het land. Op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn rijdt het langzaam. Tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo kom je in 12 kilometer file met bijna een uur vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht omdat daar iets op de weg ligt. Op de A44 is een ongeluk gebeurd vanuit Den Haag naar Wassenaar. File tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar Centrum. 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. En op de N62 Borselen-Belgische grens is het file rijden bij de Westerschelde de tunnel tot aan de hoek. 9 kilometer met een kwartier extra reistijd. NPO. NPO. Radio 1. Met Micha Blok. 1 op de 3 huwelijken eindigt in een scheiding. Wat zijn de belangrijkste redenen om uit elkaar te gaan? En wat zijn de gevolgen van zo'n scheiding? Passende voor kinderen en voor de samenleving. Filosoof Tine Jensen maakte er de podcast Scheiden met Tine over. En die podcast is vanaf vandaag te beluisteren. Tine, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Zo begint jouw podcast. Scheiden is tegenwoordig heel gewoon. Ik deed het zelf ook. Ik denk dat wij die scheiding allebei heel anders hebben beleefd. Ja, die hebben we echt anders beleefd. Ja, ik denk voor mij iets grotere ramp dan voor jou. Maar waarom scheiden we eigenlijk? En er zijn 1 miljoen redenen waarom mensen uit elkaar kunnen gaan. En meestal zijn het er 500.000 tegelijkertijd. En wat zijn de gevolgen ervan? Voor onszelf? Je zit in een tijdloze zone. Alles is afgebroken en er is nog niks opgebouwd. Voor onze kinderen? Als ik bij papa ben, dan mis ik jou. Maar als ik bij jou ben, mis ik weer papa. En voor onze samenleving? Hier in Nieuwewijk, daar gaan jonge gezinnen wonen die 30-35% van de huwelijken stranden. En we hebben het niet voor elkaar om daar in de maatschappij al bij voorbaat rekening mee te houden. Dat is eigenlijk een schande. Podcast Scheiden met Tine. Ja, ik vind het de meest geweldige podcast die echt een persoonlijke zoektocht zijn. Is het ook bij jou, hè, deze podcast? Ja, klopt. Ja. Je bent zelf gescheiden. Ja. Maar was dat de belangrijkste reden om met deze vraag aan de slag te gaan? Eigenlijk niet. Het begon eigenlijk bij mijn dochter die thuis kwam en zei: ik heb een scheidingsles in de klas gehad. En zei ik: een scheidingsles? Ja, ze hadden naar een aflevering van het Klokhuis gekeken over scheiden. En toen had de juf losjes gevraagd: wie van jullie heeft er gescheiden ouders? En toen gingen er 14 vingers in de lucht van de 22. Echt veel. En ik zei: en dat dacht ik ook, dat is echt veel. En ik vroeg me ook af, is dat nou uitzonderlijk veel? Waarom zijn het er zoveel? Dat is het startpunt geweest van mijn zoektocht. Ja. En dan ga je dus eigenlijk die zoektocht aan van wat betekent het voor jouzelf, voor je kind en voor de samenleving? Wat betekende het voor jouzelf? Nou, voor mezelf betekende het dat ik eigenlijk opnieuw moest uitvinden hoe ik dan een gezin was in mijn eentje. Je hebt het woord eenoudergezin, maar dat vind ik ook best een gek woord. Ik dacht, ben ik dat nou? Co-ouderschap, wat is dat dan? Je moet dat helemaal zelf uitvinden eigenlijk. En voor mij was dat dus ook een zoektocht. Want er ligt helemaal niet een blauwdruk klaar als je uit elkaar gaat. Hè? Je moet dan eigenlijk weer gaan uitvinden hoe je dat doet verder na een scheiding. Ja. Ik vond het heel interessant om te horen dat je belt ook met je ex-man. Ja, ja. Nou, dat vond ik wel een van de spannendste dingen. Kan ik me voorstellen. Ja, ja, jij hebt dat zelf natuurlijk ook gedaan, hè, met een podcast. Ja. Maar ik moet zeggen, het was ook wel... Het had ook wel wat, want op het moment dat je een microfoon tussen je inzet en je gaat met elkaar praten met de gedachten en dit kan heel Nederland horen straks, nou, dan komt er toch een goede versie van jezelf naar boven. Ik kan het eigenlijk niet raden. Ja, hoe komt dat toch? Ja, nou, ik denk omdat je dan gaat luisteren door de oren van een ander hoe jij ruzie maakt, hoe jij je gedraagt. En nou, ik ontdekte ook tijdens het maken van de podcast dat het ook echt een techniek is, hè, van mediators. Ze leggen bam een foto van het kind in het midden van ruziënde ouders. En ze zeggen: het kind luistert en kijkt mee. En dat je daar steeds weer bewust van bent: van oh ja, het gaat niet alleen om mij, maar ook om het kind, om de gevolgen. Dan ga je je eigenlijk beter gedragen. Dus ik kan eigenlijk iedereen aanraden om een podcast te gaan maken over je eigen scheiding. Ja. En zo klinkt dan zo'n telefoongesprek. Ja, ik blijf me natuurlijk wel verbazen dat we af en toe gewoon nog conflicten hebben. Ja, ik bedoel, het is nog geen 2 maanden geleden dat jij mij, geloof ik, voor wat was het ook weer, Trump uitmaakte. Trump en Baudet, zeg maar. Trump en Thierry Baudet. Dat was ik vergeten. Ja, verdorie, Thierry Baudet ook nog, ja. Ja, we weten wel op elkaars knoppen te drukken nog steeds. Ja, dat klopt. Ja. Dus ja, bijvoorbeeld over dat je dan, dat je 4 items bij mij haalt alsof we nog samen een boedel hebben en dat je ze een stuk terugbrengt, dat soort dingen. Nou, je maakt er nu een karikatuur van. Nee, maar... nee, dit is de waarheid. Hè? Dan moet je niet de Trump uithangen. Ik geef je de feiten op een... Het was toch gewoon zo, je had een koffer meegenomen, een jurk, een fiets... en nog wat, en ze kwamen toch allemaal stuk terug. Nou, voor mij was het inderdaad de limit. Ja, Stine, uithangen. De Trump uithangen, ja. Maar kijk, dat is ik laat dit gesprek wel bewust horen in de podcast... omdat, kijk, dit is natuurlijk nu lachen we erom. Hè. Voor mij ligt het al achter me. Maar het is niet grappig als je erin zit in zo'n scheiding. En het is ook, het komt ook terug later van als je uit elkaar gaat en je hebt kinderen... dan heb je eigenlijk nog steeds een relatie met elkaar. Je moet met elkaar blijven communiceren. Dus er ontstaat zoiets als wat door een Nederlandse documentairemaakster... heel mooi het nahuwelijk is genoemd. Een van de afleveringen gaat er ook over. Wat kun je doen als je nog steeds over allerlei wisselwasjes ruzies maakt? Of hoe los je dat op? Dus die communicatie is natuurlijk enorm belangrijk. Dus daarom zit dit er ook in. Ja, want dat is het gekke, hè? Want nadat je relatie dus stopt, nadat je huwelijk stopt... wordt eigenlijk dat communiceren nog belangrijker. Maar je hebt veel minder credits bij elkaar. Klopt. En dat komt, ik denk, als je de liefdeswond niet goed hebt opgelost... dan gaat dat voortdurend interfereren met je rol als ouders. Dan blijft dat door elkaar heen lopen. Dus heel veel mensen die gaan, als de relatie misdreigt te lopen... gaan ze in relatietherapie, wat heel goed is. Maar ik pleit in deze podcast dus ook wel voor zoiets als scheidingstherapie. Hè. Ook als je al uit elkaar bent, kun je nog steeds daar hulp bij zoeken. Dus... Ja, want dat is over wat je zo mooi noemt het nahuwelijk. Ja. Maar de redenen van een scheiding, daar praat je ook over. Onder andere met een relatiepsycholoog. Ja. Dat was geweldig. Want die zei, ik heb wel 1000 stellen gezien. En als ze binnenkomen, kan ik het aan ze zien. Ja, meteen al. Meteen al, of ze bij elkaar blijven of niet. Nou, dat vond ik een potje interessant. Ik zei, waar zie je dat dan aan? Hij zei, en hij noemde een aantal dingen waar hij dat aan zag. Hè? En hij geeft ook een aantal waarschuwingssignalen. Dus deze podcast is ook te luisteren voor mensen die niet willen scheiden. Voorkomen, ja. Want wat geeft hij als belangrijkste redenen waarom mensen gaan scheiden? Nou, hij zegt eigenlijk, er zijn 50.000 redenen en ze spelen vaak allemaal tegelijkertijd. Je kunt dat heel moeilijk zeggen, maar meestal formuleren partners wel een exit-strategie. 1 duidelijk verhaal naar zichzelf toe en de buitenwereld. En dat zijn dan vaak dingen die je ook in de CBS-statistieken ziet opduiken. Zoals botsende karakters, gebrek aan vertrouwen. Wat was er ook weer nog meer? Op elkaar uitgekeken. Dat zijn dingen die heel vaak terugkeren. Ja. Wat was het bij jou? Nou, 50.000 dingen. Ja. Wat was jouw exit-strategie? Wat was het verhaal naar jouzelf toe? Mijn exit-strategie uiteindelijk, het verhaal was botsende karakters. Ja. En wat het heel pijnlijk maakt altijd zo'n scheiding... is natuurlijk de kinderen. Klopt. En ik kan me voorstellen dat het voor jou ook een het moeilijkste gedeelte misschien was om met je dochter te praten en om daarover na te denken van wat is het gevolg hiervan voor mijn dochter? Ja, dat klopt. Maar ik was wel nieuwsgierig naar de generatie die nu opgroeit en waar zij deel uit van maakt. Wat betekent het voor kinderen als ze in de klas zitten en ze zijn eigenlijk omringd door alle andere kinderen die ook gescheiden ouders hebben. In mijn tijd was er 1 of 2 met gescheiden ouders. Je was de uitzondering. En in haar klas is het de norm. En misschien kijken zij dan ook anders aan tegen de liefde. Hebben zij nog dat romantisch ideaal? Zijn ze al veel weerbaarder? Ze zijn in ieder geval gewend om met enorme flexibiliteit om te gaan. Hè? Dat heen en weer fietsen tussen ouders. Dus daar was ik ook nieuwsgierig naar. En daarom vond ik het ook wel belangrijk om ook met een kind te praten. Mijn kind in de podcast. Ja. Want dat is natuurlijk een interessante vraag. Is de kans dat je later zelf weer gaat scheiden, is die groter op het moment dat jouw eigen ouders gescheiden zijn? Ja, het CBS zegt van wel, het Centraal Bureau voor Statistiek, 50% meer kans om te scheiden als je zelf gescheiden bent. Dat is dus gemeten en uitgezocht. En tegelijkertijd is er 1 mooie aflevering die gaat over de blauwdruk. Wat krijg je van je ouders mee over de liefde? En als je ouders gescheiden zijn, heb je dan zelf ook meer kans? In die aflevering zit Frank van der Linden. En die heeft zowel een prachtige documentaire als ook een heel mooi boek geschreven over de scheiding van zijn ouders. En die zegt eigenlijk dat hij inmiddels er ook van overtuigd is dat het niet bepalend is. Het hoeft helemaal niet. 50%. Ja, dat kan het wel, maar het hoeft niet. Er zijn zoveel dingen die van invloed zijn op hoe je zelf tegen de liefde aankijkt. En dat neemt niet weg dat als ik de relatietherapeut hoor in mijn podcast, dat die allemaal zeggen dat ze de snaren van vroeger horen ze allemaal meetrillen. Die spelen een grote rol in hoe je zelf je eigen relaties aanknoopt. Ja. En de vraag is natuurlijk ook, scheiden we te snel? Ik vind dat een lastige vraag. Je hoort vaak van wel, van we leven in een liefdesconsumptiemaatschappij en met al dat getinder ruilen we de een voor de ander in. Maar eerlijk gezegd, ik heb voor de podcast ook een aantal ouders gesproken. Ik krijg het op grond van die verhalen en wat ik om me heen zie niet bevestigd. Zeker niet als er kinderen in het spel zijn. Dan doet men juist echt, men trekt alles uit de kast om bij elkaar te blijven. Maar er wordt wel veel meer gescheiden, hè? Dat is wel zo. En dat heeft natuurlijk ook toch te maken met onder meer de emancipatie van de vrouw. Maar ook dat mensen zichzelf meer zijn gaan ontwikkelen en dat dat misschien botst met het ideaal van het gezin. Dus er zijn ook wel veel factoren voordat het zo is. En de taal die we voor hebben is altijd een van dat het rampzalig is, hè? Gebroken gezin. En dus ik ga in de podcast ook wel op zoek naar, nou, als dit dan zo is. Dit is een gegeven, mensen gaan meer scheiden. Is er dan ook een meer helende taal, andere taal? Zijn er misschien voorbeelden of series of films te vinden waarin nieuwe blauwdrukken ook worden getoond voor hoe je dan kunt gaan samenleven met elkaar? Ja, want dat horen we dus ook in die intro van de podcast. Iemand zeggen, ja, we zijn helemaal niet op ingericht qua samenleving. Nee, op zoveel gescheiden mensen. Klopt, op 2 vlakken. De meest prangende is die van de woningen. Ja. Daar is de samenleving niet klaar voor. Aan het woord in de trailer was een man van Parents Houses. En dat zijn tijdelijke verblijven voor gescheiden ouders. Die kunnen daar tot rust komen voordat ze een doorstad. Maar heel vaak zitten ze daar omdat er geen woning is. En dus zit je noodgedwongen nog bij elkaar. En die wooncrisis is enorm, hè? Die treft natuurlijk studenten, starters en gescheiden mensen. En die woningen zijn er niet. Maar met zoveel scheidingen. Ja, is men wel op zoek naar die woning. Dus dat is 1 grote soort. Ja, dat is een maatschappelijke ramp, zou je kunnen zeggen. En als jij nu terugdenkt aan je eigen scheiding en je hebt al deze kennis heb je vergaard en al deze gesprekken heb je gevoerd. Ja. Wat zou je dan jezelf willen adviseren als je dat nu nog zou kunnen doen? Nou, ik vond een van de mooiste ontdekkingen door het maken van deze podcast. Ik wist niet dat het bestond, maar er bestaat zoiets als een scheidingstherapie. Ik was eigenlijk op zoek in. Ik kom uit Denemarken oorspronkelijk en daar bestaat het nee-ritueel. Dus je spreekt het ja-woord uit, waar dan ook als je gelovig bent in de kerk. Maar ze hebben daar ook het nee-woord. Dus een scheidingsritueel. En dat vond ik zo interessant. Ik dacht, bestaat dat in Nederland ook? En toen bleek het dat sinds 2 jaar in ontwikkeling is. Het heet de schipaanpak. Het is een scheidingstherapie. En dat vind ik eigenlijk fantastisch. Dat de aandacht meer verschuift niet naar Mensen moeten bij elkaar blijven. En waarom scheiden zoveel mensen maar naar scheiden zonder schade? Hè? Hoe ga je goed uit elkaar? En daar is nu een overheidsprogramma voor. En daar zijn ook dit soort scheidingstherapieën voor. En dat vond ik echt wel een ontdekking, moet ik zeggen. Oh, dan moet ik meteen denken aan Esther Perel. Zij is natuurlijk bekend psycholoog, relatiepsycholoog, ook een schrijver. En zij pleit ook altijd voor het invoeren van rituelen. Ja, als je uit elkaar gaat. Ja, dat klopt. Ze heeft het de laatste tijd steeds meer over break-up rituals. Ja. Maar ik moet daar ook wel. Ik heb wel gehoord wat ze dan voorstelt. En moet ik ook wel een beetje om ginniken. Want ze zegt en zorg er dan voor dat je de relatie goed afrondt. Ja, ik ben met je mee. Ga bijvoorbeeld nog eens op vakantie naar Barcelona of Rome. Naar diezelfde plek. En maar dan denk ik, dat lijkt me echt. Dat vind ik dan weer best wel een ingewikkeld advies. Om dan nog een keer met je ex op vakantie te gaan. Ja, maar dat gaat natuurlijk wel ver. Dat gaat best ver. Maar zij zegt ook bijvoorbeeld, als je verliefd wordt en als je samen gaat wonen, zijn er heel veel van die rituelen inderdaad. Van je geeft een la van je kast en dan mag je je spullen inleggen. Er worden ringen uitgewisseld. Ja. En er worden dingen gevierd. En als je uit elkaar gaat, ja. Ja, en daar maakt ze ook een belangrijk punt en een mooi punt van dat goed leren afronden. Ja. Hoe beëindig je dan een conflict? Waar zet je de punt? Hoe ga je verder? Dat is helemaal niet makkelijk, want dat is een proces. En daar rituelen bij hebben is natuurlijk ontzettend behulpzaam. En mooi ook voor de verwerking, hè? Voor de rouw en het verlies. Want scheiden kan een heel pijnlijk proces zijn. Dat is het voor veel mensen. Heeft je ex-man de podcast al geluisterd helemaal? Ja, zeker. We hebben afgesproken. Hij mocht elke aflevering van tevoren luisteren. En hij mocht zijn Fiat ook geven als er iets echt uit moest. Ook als ik er iets uit had gehaald. Dus dat van die Trump, prima. Dat moest er vooral in blijven. Had jij er misschien liever uit gehaald? Ja, dat dacht ik, moeten we dat nou laten horen? En dus hij vond dat helemaal goed. Want het is toch ook zo. Je bent al van toen, enzovoort. Maar goed, zeker. We hebben dat in nauw overleg gedaan. Ja. Dankjewel, filosoof Stine Jensen. De podcast Scheiden met Stine is vanaf nu te beluisteren in alle podcast-apps. Maroon 5 en Christina Aguilera en Moves Like Jagger. Blok en Twan. Consumentennieuws. Samen met Franse frietjes, Oreo's, pizza en cheeseburgers behoort chips tot de meest verslavende voedselproducten. Hoe komt dat? Ik praat erover met Elif Stepman van Foodwatch. Goedemiddag. Goedemiddag. Er is onderzoek gedaan naar de chips van Doritos, dus de driehoekjes. Wat zijn de uitkomsten? Het is opeens heel stil. Elif Stepman van Foodwatch. Even kijken. Het is eventjes een verbinding weggevallen. We gaan even naar muziek. Just a Friend, Sandy Coast. Zijn we weer terug met de Doritos en de verslavende werking ervan. Cause I am searching for someone to join me and to take away that sound that makes me go. Ja, en je luistert naar NPO Radio 1 en ik was in gesprek met Elif Stepman van Foodwatch en het gaat over de Doritos en de verslavende werking ervan. Want er is onderzoek gedaan naar de chips van Doritos. Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek? Wel, de voedingswetenschapper die het allemaal heeft bekeken zegt dat er heel erg veel ingrediënten vooral in Doritos zitten. Dat het echt een smaakbommetje maakt. En er zit ook heel erg veel vet in. En we weten al dat de ideale combinatie tussen vet, suikers en zout een verslavende werking kan hebben. En dan willen consumenten ervan blijven eten. Want is het vooral dat smaakbommetje wat het verslavend maakt, of het feit dat er suiker, vet en zout in zit? Ja, het is een beetje een combinatie van alles eigenlijk. Maar wij als Foodwatch, wij focussen vooral op de combinatie van suiker, vet en zout. En waarom? Omdat we die bij producten steeds maar opnieuw tegenkomen. En vooral bij bewerkte producten. En producenten weten dat het goed werkt. Ze hebben daar ook allerlei smaaktesten over gedaan natuurlijk. En ze weten dat je zo het hoogste genotspunt kan bereiken. En zo bevatten ook chips bijvoorbeeld ook suikers naast zout, al zou je dat misschien niet verwachten. En die suikers, vet en zout samen maken het verleidelijkst. Want hoe werkt dat met ons brein, en die verslaving van die chips? Wel, zoals je misschien weet, als we ontstaan zijn als mens, hadden we vaak een tekort aan voedsel. En ons brein is erop ingesteld om die tekorten altijd op te lossen. En daarom hebben we eigenlijk een natuurlijke, natuurlijk instinct om calorierijk voedsel te eten. Dus dat is voedsel rijk aan suiker, vet en zout onder meer. En die komen steeds terug. Opnieuw zien we die altijd steeds opnieuw in de supermarkt. Dus we hebben veel te veel producten waar te veel calorieën in zitten. En in de oertijd zeg maar hadden we er maar een paar. En nu worden we daar eigenlijk door overweldigd. En er zit ook een bepaald ingrediënt in, hè? Dat caseïne-eiwit. Dat kende ik niet. Wat is dat voor stof? Ja, caseïne-eiwit, dat zorgt ervoor dat er in de hersenen ook iets, een sensorische trigger aangaat, zeg maar. En caseïne zit in verschillende producten van Doritos. En we hebben ook een vergelijking gedaan bij andere producten. En daar zit caseïne eigenlijk minder in. Dus het is echt iets wat Doritos vaak gebruikt. En dat caseïne, dat lijkt een beetje op morfine. Ja, dat zegt die voedingswetenschapper inderdaad. Dat het kenmerken van morfine heeft. En morfine willen we natuurlijk niet in onze producten tegenkomen. Dus als je ook kijkt bijvoorbeeld naar de ingrediëntenlijst van die Doritos. Naast die caseïne zitten er ook allerlei aroma's in. Smaakstoffen, zuurteregelaars. Dat is dus eigenlijk een ingrediëntenlijst van zo'n 6 lijntjes. En als je kijkt naar andere chips. Zoals van Morena Totopos. Dat zijn ook chips op basis van mais. Dan is dat alleen maar mais, 80%, water, olijfolie en zout. Dus Doritos voegt ongelooflijk veel dingen toe aan het product. Maar als die chips dus echt zo verslavend zijn, zouden ze dan wel gewoon verkocht mogen worden op die manier? Ja, wij vragen natuurlijk al jaren aan de industrie samen met Foodwatch om minder verslavende producten of smaakstoffen, voedingsstoffen te plaatsen in chips als Doritos en ook minder suiker, vet en zout in te steken. Maar we merken dat dat wel echt vechten is tegen de bierkaai. Langs alle kanten krijgen producten natuurlijk opmerkingen dat hun producten ongezond zijn. Maar producenten kijken vooral naar de verkoopcijfers natuurlijk. Als Doritos goed blijft verkopen, net als andere sterk bewerkte voedingsmiddelen, blijven ze daarop inzetten. Want in het eindverslag van formateur Mariette Hamer aan de voorzitter van de Tweede Kamer staat: er komen ambitieuze en niet vrijblijvende afspraken met de voedingsmiddelenindustrie voor productverbetering. Heb je daar vertrouwen in? Wel, de industrie heeft al allerlei beloftes gemaakt de afgelopen tijd. En ze moesten het niveau aan suiker, vet en zout in producten verminderen. Maar ze zijn die belofte eigenlijk amper nagekomen. En dat wijst ook het RIVM uit. Die hebben daar onderzoek naar gedaan. En nu gaan er steeds meer stemmen op om dit gewoon te verplichten. En bijvoorbeeld ook voor de verkiezingen hebben allerlei politieke partijen gezegd dat er iets moet veranderen. Dus dat onze voedselomgeving niet gezond is, dat bedrijven hun beloften niet nakomen en wij dus oversteld blijven worden met ongezonde producten. Maar wat gaan jullie doen? En wij hopen natuurlijk... Ja, inderdaad, dat moeten de producenten doen. En wij kunnen natuurlijk als consumentenorganisatie vragen om daar iets aan te doen. Maar het blijkt wel dat verplichting noodzakelijk zou zijn. Ja, een taak natuurlijk voor het nieuwe kabinet. Dank, Elif Stepman van Foodwatch. Het is een terugkerende ergernis. Restaurants die kraanwater weigeren te schenken en alleen maar duur flessenwater serveren. Terwijl leidingwater niet alleen veel goedkoper is, maar ook beter voor het milieu. Heb je daar ervaring mee? Laat het me weten via de gratis Radio 1-app. En ook via die gratis Radio 1-app kun jij je vragen stellen voor ons spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken? Via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En alle antwoorden die krijg je van onze vaste huisarts Roy Beijaert. NPO Radio 1. Woede en frustratie in het MH17-proces. We weten dat ze liegen. En zij weten dat wij weten dat ze liegen. Wat mij meesteekt, is dat ik nog steeds niet weet wat er toen precies is gebeurd en waarom. Nieuws en Co. Het demissionaire kabinet heeft plannen klaar liggen om boeren te onteigenen om zo de stikstofuitstoot snel naar beneden te krijgen. Omdat iedereen wel ziet dat het een urgent probleem is waar snel iets mee moet gebeuren. Onteigenen is echt wel een ding. Ik denk dat er veel verzet gaat komen. Lara Rensen met Nieuws en Co. Is er oog voor deze problematiek? Wordt er naar jullie geluisterd? Elke werkdag van 5 tot 6:30. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Staatsloterij bestaat 295 jaar. Leuk voor ons, maar nog leuker voor jou. Want we geven nu extra veel prijzen weg. En je maakt 10 september natuurlijk ook nog kans op de jackpot van 15,3 miljoen euro netto. Je hebt alleen morgen nog om een staatslot te kopen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ontdek zaterdag waar jij energie van krijgt tijdens de Open Energiedag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Maak kennis met de wereld achter het stopcontact, de thermostaat, en zie hoe zon, wind en warmte jouw energie geven. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Tot zaterdag. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Zaterdag 11 september, de Open Energiedag. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Professioneel boekhouden? Wij rekenen al jaren op Twinfield. Twinfield.nl. 3 uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok. Je bestelt je eten in een restaurant plus een glas wijn en je vraagt er een glas kraanwater bij. En dan krijg je als antwoord dat ze geen kraanwater serveren, maar dat je wel een fles bronwater kunt bestellen. Het staat in de top 10 van de grootste ergernissen in de horeca. En op dit moment zijn er 222.000 laadpalen voor elektrische auto's in Nederland. Over 9 jaar moeten dat er 1,7 miljard zijn. Maar dat kan ons stroomnet helemaal niet aan, zeggen de netbeheerders. Ik leg het zo meteen voor aan Maarten Steinboeg van de TU Eindhoven. Je hoort het straks, nu is het NOS Journaal. Hier is Wouter Walgemoed. Een groep Afghanen met een Nederlands paspoort heeft toestemming gekregen om Afghanistan te verlaten met een nieuwe evacuatievlucht uit de hoofdstad Kabul. Dat meldt de Washington Post op basis van anonieme diplomaten. In totaal worden zo'n 200 Afghanen met een dubbel paspoort meegenomen op een vlucht van Qatar Airways, meldt de krant. En naast Nederlanders zou het gaan om onder andere Amerikanen, Britten, Duitsers en Oekraïners. Een Amerikaanse gezant zegt tegen de Washington Times dat de Taliban onder druk zijn gezet om de groep te laten vertrekken. Om aandacht te vragen voor de kamernood voeren tientallen studenten actie in Groningen. De demonstratie begon op de Grote Markt en een kleine 100 deelnemers liep daarna naar het universiteitsgebouw. RTV Noord-verslaggever Elwin Baas vertelt wat de demonstranten willen. Ze willen dat er gewoon structureel een oplossing komt voor dit probleem. Want zoals een van de organisatoren zojuist tegen mij vertelde, wij staan hier eigenlijk elk jaar. En we moeten nu ook daarom een keer wat harder worden qua acties. Want uiteindelijk gebeurt er helemaal niets. De Tweede Kamer ziet maar 2 opties voor de toekomst van Tata Steel in IJmuiden, bleek in het commissiedebat over het staalbedrijf. Of sluiten of ombouwen tot een groene en gezonde industrie. De leeftijd waarop in Frankrijk vrouwen gratis voorbehoedsmiddelen krijgen wordt verruimd van 18 naar 25 jaar. 25 is in Frankrijk de leeftijd waarop vrouwen niet meer kunnen worden meeverzekerd op de zorgverzekering van hun ouders. Een vrouw die gisteren bijna 10 kilometer uit de kust van Scheveningen werd gered uit zee, ging gewoon een stukje zwemmen, heeft ze tegen de kustwacht gezegd. Hoe ze zover de zee op kon drijven is nog onduidelijk. In Den Bosch worden bloemen en knuffels neergelegd op de plek waar gisterochtend een vrouw uit Utrecht werd doodgestoken. De gewelddadige dood van de 34-jarige Utrechtse maakt veel los in Den Bosch. De moeder overleed nadat ze tientallen keren was gestoken en veel mensen zagen dat gebeuren. Dat dit gebeurt in je eigen buurt, op een tijdstip, op een locatie waar je een supermarkt hebt, waar je een bejaardentehuis hebt. Ja, dat zeg ik al, dat is gewoon heel gek. En mijn ouders wonen hier, die hebben alles gisteren gezien, mijn tante ook. En ja, hun zijn ook nog helemaal van slag van gisteren, want dan hebben we gewoon alles zien gebeuren. Ik heb zelf ook 2 kinderen, dus daar komt het zeker ook heel dichtbij. De verdachte is de ex van het slachtoffer, een 31-jarige man uit Nieuwegein. Het stel kreeg een jaar geleden samen een kind. De man werd gisteren snel overmeesterd door omstanders en overgeleverd aan de politie. Voor het eerst sinds de start van de vaccinatiecampagne heeft het RIVM gedetailleerde vaccinatiecijfers per gemeente vrijgegeven. En daaruit blijken onderling grote verschillen. Op Schiermonnikoog is bijvoorbeeld 93% van de volwassenen volledig ingeënt, tegen 23% in Urk. In de grote steden en gemeenten die deel uitmaken van wat de Bijbelbelt wordt genoemd, ligt de vaccinatiegraad lager, terwijl die op de Waddeneilanden en in gemeenten in het oosten en zuidoosten van het land juist hoger is. Het weer nog, de komende uren vanuit het westen steeds meer bewolking en in het zuiden ook wat buien met kans op onweer. Voor die buien uit is het 24 tot 27 graden. Vannacht is het grotendeels droog, maar morgen trekken er verspreid over het land opnieuw buien over met opnieuw kans op onweer. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dankjewel Wouter. Robert Vriezen van de ANWB, waar staat het vast? Nou, het is relatief rustig op de Nederlandse wegen. 20 kilometer file bij elkaar. Al is er net wel een pechgeval gestrand op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Knoop. Op het Empel nu 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is daar dicht. En op de N44 gebeurde vanmiddag een ongeluk vanuit Den Haag naar Wassenaar. Bij Wassenaar Centrum staat 4 kilometer file met een half uur vertraging. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Gratis kennismaken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Je hebt weer wat gaan doen en je hebt weer lekker aan de slag. Naar Macro dus. Alles voor een frisse start. Van laptops tot koffie en van energy bars tot e-bikes. Weer aan de slag? Doe het groots. Doe het Macro. Nu biologische espressobonen van Ryoba. 1 kilo 7,99. Wat? Gas boren onder de Waddenzee? Ja, dat kan toch niet? Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Thames & Caledas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. Goedemiddag. Je bent student en je bent dakloos. Duizenden eerstejaars zijn zonder huisvesting begonnen aan het nieuwe studiejaar. En dat is vooral onder buitenlandse studenten een probleem. Het zorgt ervoor dat studenten op campings bivakkeren en in dure hostels slapen. Cabaretier Lisa Osterman won vorig jaar het Leids Cabaret Festival en de Volkskrant riep haar uit tot het comedytalent van 2021. En ze is hier om te vertellen over haar nieuwe voorstelling Met z'n allen. En ze gaat zingen en je kunt meekijken via de website nporadio1.nl. Maar eerst, waarom weigeren restaurants anno 2021 nog steeds om kraanwater te schenken? Wij serveren geen kraanwater. Dat antwoord krijgen consumenten regelmatig als ze om een glaasje water vragen in een restaurant. Het staat in de top 10 van ergernissen in de horeca. Waarom is het anno 2021 als consument nog steeds niet mogelijk om een duurzame keuze te maken in een restaurant? Ik vroeg om jullie reacties via de gratis Radio 1 hebben. Die komen binnen. Dank daarvoor Geranne, die zegt: geen gratis drinkwater geserveerd bij het restaurant bij de golfbaan. Zo ergerlijk, zo moest ik in het toilet water halen om een medicijn in te nemen. En Aart die schrijft: ik stuitte afgelopen zomer weer op meerdere restaurants die geen kraanwaterkaraffen aanboden. In ieder geval bestelden we een fles mineraalwater en kregen we een fles zonder dop, waarvan je dus niet kon zien of die was gevuld met kraanwater. Nou, uit die ergernis ontstond 10 jaar geleden Kraanwater, een social enterprise. En Daf Dubbelman is van Kraanwater. Goedemiddag. Goedemiddag. 10 jaar geleden opgericht. Zien jullie enige verbetering in de loop der jaren? We zien een enorme verbetering al in de laatste jaren. In het begin was het nog vrij normaal om dat geweigerd werd van kraanwater, dat doen wij niet, koop maar een fles. Dat is beleid. En nu is het eerder een uitzondering. En wij krijgen ook veel positieve verhalen binnen van klanten, van consumenten die dat antwoord af en toe nog krijgen en die gewoon weglopen. Dus de reden voor de kassalijn is vaak korte termijn winstbejag en ik denk ook onbenul. Ja. Ik zeg korte termijn winstbejag ook omdat zijn reputatie wordt wel minder en ze verliezen ook echt klanten. En onbenul is ook een beetje omdat er in de conceptie nog steeds het gevoel bestaat, hè, ook door het woord bijvoorbeeld bronwater, wat eigenlijk alleen maar betekent water van onder het aardoppervlak, dat beter is dan kraanwater. Maar Social Enterprise Kraanwater Plus, wij proberen ook een sociale verandering teweeg te brengen. En we doen ook de Water Awards, waarbij we een expert panel, vorige editie zelfs met 2 watersommeliers, en het publiek 20 kraanwaters uit de 20 grootste steden van Nederland laten proeven. En die mixen we ook aangevuld met 5 gebottelde waters. Hè, met Spa Blauw, Vitel, noem maar op. Grappig genoeg wordt de smaak van de leidingwaters uit de 20 steden lekkerder bevonden dan zeg maar de zogenaamde bronwaters. En zelfs de watersommeliers kunnen vaak het verschil niet proeven of iets een gebotteld water is of gewoon simpelweg uit de leidingen komt. Dus daarom zeggen wij ook van, zeker in deze tijd is het nog zeker heel jammer dat de waterbedrijven die het gebottelde water fabriceren, transporteren en in de hoofden van de mensen planten, dat die nog steeds carte blanche krijgen om zeg maar die misperceptie bij de massa in stand te houden. Ja, dus oftewel het water wat gewoon uit de kraan komt is goed genoeg, is soms nog wel beter van smaak. Ja, ik twitterde daarover en ik merkte aan de reacties, er werd flink op gereageerd, dat veel horecaondernemers reageerden met van ja, we hebben het al zo zwaar met corona en nu moeten we dit ook nog eens gratis gaan weggeven. Ja, wij zeggen zelf water. Hè, zeker wij leveren Kamerwater Plus levert waterdispensers die het lokale leidingwater filteren, koelen en van bruis voorzien. Wij vinden dat zeg maar zeker als een kastelein of wie dan ook werk verricht voor een service te verrichten, zeker als het beter smaakt dan wat van ver weg komt, dan mag je daar een eerlijke prijs voor vragen. Niet iedereen denkt erover en de tijden veranderen sterk. Ik was laatst bij de twee Michelinsterren restaurant 212 en ik sprak met de chef en ik zei ook van wat zie ik hier? Gratis bruis en platwater, waarom vraag je er niet iets voor? Mm-hmm. En hij ging mij overtuigen, terwijl ik een predikant ben van tegen single-use verpakte waters. Hij ging mij overtuigen van nee, dat is toch absolute onzin. Je gaat toch geen prijs daarvoor vragen. Wij zitten er anders in. De consument bespaart geld. Hij mag het voor een zachte prijs kopen. En je doet mee aan het duurzame alternatief. Dus wij zijn voor gratis, maar ook voor een eerlijke prijs voor kraanwater. En tijden veranderen. Het is tijd ook voor de consument om mee te doen. En een halt toe te roepen aan zinloze spilling van single-use water. Ja, want dat waren ook heel veel reacties van nou, doe niet zo krenterig. Want hoezo moet je dat gratis krijgen? Maar de beweegreden van de consument is het klimaatoogpunt van dat je niet meer wil dat er voor water een fles bronwater wordt opengedraaid. Ja, helemaal mee eens. En ik heb het ook meegemaakt in een strandtent in Zeeland, waar we trouwens ook aardig wat klanten hebben. En die zeiden hetzelfde. Nee, sorry, wij leveren alleen maar bepaalde merken water van ver weg. En toen zei ik, nou weet je wat, jij geeft ons een karaf en we betalen dezelfde prijs voor. En nou, die dame die moest eerst even aan de chef vragen van, mag dat? Mm-hmm. Want dit maken ze niet vaak mee. En ik vind dit is ook een beetje eigenlijk een beetje wat de consument moet doen. Doorgaan, weglopen als het echt niet is. En ja. Als het heel gezellig is en een goede tent is, bied gewoon aan om ervoor te betalen. Want inderdaad, de zon gaat voor niks op. En nou, met z'n allen moeten werken aan de duurzame oplossingen. Ja, precies. Iemand die antwoordde ook van nou, als je geen kraanwater wordt geserveerd, hoe doen ze dan de afwas? Dat krijg je vaak te horen, van nee, we hebben geen kraanwater. Ja, dat klopt. Nee, dat horen we minder vaak, want iedereen heeft natuurlijk water. Maar water drinken is ook beleving. En ja, naar de wc lopen, ook al is datzelfde water als uit de keukenkraan. Smaakt gewoon gek genoeg minder lekker. Omdat de beleving van bukken in een klein kraantje in de wc, het drinken, is gewoon heel anders. Ja. En, want nou, wat zijn de regels? Want mogen horecazaken het gewoon weigeren, kraanwater? Volgens mij mogen ze in Nederland nog officieel het weigeren. In Spanje, waar natuurlijk het probleem nog groter is, er worden 50 miljoen wegwerpplastic flessen per dag weggeworpen. Mm-hmm. En 10 miljoen daarvan zijn waters. In Spanje en in andere landen is er een verbod. En daar moet je het in de horeca verplicht aanbieden. Maar dan krijg je dus wel absoluut het kraanwater vandaar. Wat zonder filter absoluut minder lekker smaakt. Want Koninklijke Horeca Nederland heeft in 2019 de bereidheid onderzocht onder ondernemers om gratis kraanwater te schenken. 43% heeft daar geen moeite mee. 25% wil dat alleen doen als klanten daarnaast wat anders bestellen. En 14% doet het alleen als klanten er specifiek naar vragen, dus aandringen. Wat vind je van die cijfers? Nee, ik denk dat op zich zijn het hoopgevende cijfers. Ook omdat in de laatste 2 jaar ook nog heel veel gebeurd is qua besef met alle klimaatrapporten dat we echt met z'n allen wat doen. Ik denk de meeste luisteraars zijn nog op vakantie geweest. En als je een keertje in Spanje of Italië of ergens waar je goed zicht hebt onder water gaat kijken en je ziet al het plastic. En een plastic flesje duurt 400 jaar voordat het afgebroken wordt in zee. Dan word je zelf ook eigenlijk automatisch wel een supporter van de duurzame alternatieven. En daar zijn wij ook voor als Kraanwater Plus. Om die patroonbrekende sociale verandering teweeg te brengen. Dat net zoals de meeste millennials, dat iedereen met zijn eigen herbruikbare fles al is het een dopper of een van onze eigen herbruikbare flessen, dat je die gewoon continu, net zoals je mobiel, op zak hebt. En dat we gewoon een infrastructuur met elkaar maken, waarbij je overal op de hoofdstraat, bij de DA, op het Shell tankstation, waar we ook toevallig zitten, dat je overal je fles kan hervullen. En ja. Onze klanten zijn breed en ook vitaliteit speelt een rol. En we hebben een warme relatie met Almere City, die ook al de business lounge petflessen vrijmaakt. Dus zelfs bij conservatieve bolwerken merken we dat we ook steeds meer tractie krijgen. En dat is vooral in het laatste jaar. Dat mensen nog bewuster worden van wat ze doen en waarom ze doen. Ja, want het is wel een langzaam proces, hè? Want GroenLinks heeft zich hier eerder hard voor gemaakt. Ik zag dat Vitens heeft een tijd een petitie gehouden. Kassa, weet ik, die heeft zich daarvoor ingezet. Het duurt lang. Waar ligt het nou toch aan? Ja, ik denk nog steeds de misinformatie en de misconceptie en de hele mooie reclames van de snelle marketingjongens van Spa, van de grote clubs die gebotteld water aanbieden en die nog steeds de consument het gevoel willen geven van het smaakt lekkerder. Ja. Zelfs Freek van Noord had ook nog een reclame gemaakt. Gelukkig viel de wereld een beetje over hem heen, over Chaud Fontaine. En eigenlijk was dat ook wel een teken dat het eigenlijk een beetje verwerpelijk is geworden om reclame te maken voor, in onze ogen, zinloze verspilling. Want als er geen smaakverschil is, als je het zelf minder smaakt, waarom zou je iets van ver weghalen? De 10 populaire gebottelde waters in Nederland komen gemiddeld 577 kilometer van Amsterdam vandaan. En als je nadenkt dat een grote accountant onderzoek heeft gedaan en dat één flesje water gelijk staat aan de CO2-uitstoot van een kilometer rijden in de Fiat Punto, dan hoop ik dat ook die perceptie in de hoofden van de mensen, dat die ook gaat veranderen van inderdaad dat mooie bergbeekje, wat onzin is, naar dat je denkt aan de vieze bijsmaak van de uitstoot van die grote vrachtwagen die het uit Vittel of uit Italië haalt. Ja, veel reacties ook via de Radio 1-app. Eduard die zegt het lekkerste water van de wereld komt van de Veluwe. Mevrouw of meneer Lewis die zegt waarom niet en? Dus een karaf kraanwater voor €2 aanbieden. €1 voor de horeca, voor bediening, glaswerk en koeling. En €1 voor een waterproject in Afrika. En Sandra zegt, ik zou er wel €2 voor over hebben om een gekoelde fles kraanwater op tafel te krijgen. Ja, dus het is niet zozeer het geld wat mensen er niet voor over hebben. Mensen willen gewoon de keuze hebben. Absoluut. En die suggesties, daar staan wij helemaal achter. Schenk een karaf lokaal koud gefilterd water of bruiswater. Vraag er een eerlijke prijs voor. Verbind het eventueel aan een goed doel. En zorg ervoor dat het niet meer nodig is dat die fles van ver weg naar Nederland, naar het restaurant hoeft te komen. Het scheelt ook voor de kassenlijn. Veel gedoe, opslag, handling en het wegbrengen van het statiegeld of naar de glasbak lopen. Moet er een zwarte lijst komen? Nou, wij denken inderdaad dat het een goede zaak zou zijn als ze nog steeds, ze mogen een e-mail sturen naar info@kraanwater.nl om te laten weten waar nog steeds de restaurants en cafés zitten waar het niet aangeboden wordt. Want ja, daar willen we graag nog een woordje mee spreken. En ik zou ook zeggen aan de consument, aan de luisteraar, is er iemand in jouw groepje die nog steeds specifiek voor een gebotteld watermerk staat? Doe met hem of haar de test en ga het blind testen. Kijken welke het beste smaakt en dan stop met de zinloze verspilling. Dank Daf Dubbelman van Kraanwater. En we bespraken gratis kraanwater in de horecazaken. minuten voor 3:30. Je luistert naar NPO Radio 1 en dat was Coldplay met Lovers in Japan. Voor het eerst sinds de start van de vaccinaties tegen corona heeft het RIVM het vaccinatiecijfers per gemeente vrijgegeven. NOS-redacteur Joost Schellevis heeft de kaart bekeken. Joost, de verschillen zijn wel erg groot, hè? Ja, klopt. En wat mij eigenlijk vooral opviel is dat de Waddeneilanden echt bovenaan alle lijstjes staan. Schiermonnikoog, 93% heeft daar zijn tweede prik al gehad. Terwijl in Urk is dat bijvoorbeeld, of op Urk is dat 23%, Staphorst 48%. Je kan je eigen gemeente ook zien op nos.nl, hebben we een kaartje gezet. Maar de onderlinge verschillen zijn inderdaad best wel fors. En hoe zit het in de grote steden? Ja, in de grote steden loopt het percentage ook wel echt achter. Gemiddeld zitten we op zo'n 85% vaccinatiegraad. Maar bijvoorbeeld in Amsterdam is dat 61%, Rotterdam 58%. En dat geldt ook voor de andere grote steden. Terwijl in het oosten van het land en het zuidoosten, ja, is die vaccinatiegraad eigenlijk een stuk verder. En wat verwacht je? Hoe gaat zich dit ontwikkelen? Gaan die percentages nog stijgen? Nou, je ziet dat er momenteel nog steeds wel prikken worden gezet, maar dat zijn er niet zo heel erg veel meer. Van de zomer werden zo'n 1 miljoen prikken per week gezet. Deze week worden dat er waarschijnlijk 140.000. Wat het kabinet hoopt, is dat als bijvoorbeeld in horeca verplicht zou worden om je te laten vaccineren of om een test te laten zien, is dat dan misschien nog dus die vaccinatiegraad omhoog gaat. Dat zou kunnen, maar op dit moment stijgt die vaccinatiegraad eigenlijk niet zo heel erg hard meer. Dankjewel. NOS-redacteur Joost Schellevis. Op de Rijksuniversiteit Groningen voeren tientallen studenten actie in de hal van het academiegebouw. Ze vragen aandacht voor de kamernood in de stad en dreigen te blijven slapen als hun eisen niet worden ingewilligd. De woningnood onder studenten is groot. Duizenden eerstejaars zijn zonder huisvesting begonnen aan het nieuwe studiejaar. Rob Donninger van de Stichting Studentenhuisvesting, goedemiddag. Goedemiddag. Waar was jouw studentenhuis vroeger? Ik heb gestudeerd en gewoond in Amsterdam. Toen was er ook wel een beetje wachttijd, maar dat leek niet op wat er nu aan de hand is. Dat was wel lekker dichtbij dus. Hoe bedoel je dichtbij? Je huis en de universiteit, dat was dicht bij elkaar. Die waren allebei in Amsterdam. En ik heb wel een poosje op en neer moeten reizen vanuit Twente, maar niet zo heel erg lang. En ik kon al vrij snel een kamer krijgen in Amsterdam-Noord. En van daaruit langzaam de stad in. Ja. En eigenlijk is dat ook het probleem nu. Ja, want hoeveel studentenkamers komen we tekort? Ja, heel veel. Wat we nu zien, hè, de beelden van studenten op campings en problemen en ook de acties die nu gevoerd worden, dat is eigenlijk elk jaar wel een beetje zo in het begin van een nieuw studiejaar. Maar dit jaar is het erger. En wat veel belangrijker is, het vermogen van de woningmarkt daaronder om dat langzaam maar zeker op te nemen. Ja, dat is er bijna niet meer. Dus wij voorzien op dit moment kampen we al met een tekort aan studentenkamers van 20.000, 25.000 eenheden. En dat gaat de komende jaren volgens de laatste prognoses oplopen naar zo'n 50.000. Zo. Want wat als je geen... Heel erg veel te veel. Wat als je geen studentenkamer kunt vinden? De afstand te ver is om dagelijks op en neer te pendelen naar je ouderlijk huis. Ja, dan biedt, u zei het al, misschien de camping de uitkomst. Onze verslaggever Joris Kreugel is in Leiden op camping Stochemhoeve met beheerder Marco Kok. Als ik zo tel, dan zeg ik 2, 4, 5, 6, 7, 8 studenten sowieso die hier al zitten. En we zitten nu pas rondom begin september. Dat wordt nog drukker in de loop van deze maand. De jongens bellen ook vaak. Maar dan zoeken ze een soort overnachtingsmogelijkheid, dat ze zelf geen tent hebben en dergelijke. Ik heb geen huisjes meer hier. Een paar blokhutjes. Ja, daar heb ik 2 blokhutjes. Ik heb hier de grote blokhut en de pipowagen. Maar ik heb nu zelfs ook een tunneltent. Die verhuur ik ook ingericht. Ja. En daar zit ook een student alweer in. En het zijn Nederlandse studenten, buitenlandse studenten? Buitenlandse studenten, voornamelijk Duitsland. Maar ook de Nederlandse zitten hier gewoon. Dus het is niet iets wat alleen maar voor de internationale student geldt. Ook voor de Nederlandse student. Wat een armoede eigenlijk, hè, om op een camping te zitten als student. Of... het lijkt mij verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd is het ook wel een manier om in ieder geval een periode te overbruggen. En het geeft ook wel heel veel gezelligheid. Dus dat is het leuke ervan. Maar uiteindelijk, als je als student, wil je dit niet. Ik ga eens even kijken, want er zitten een paar studenten in een blokhut. Ik loop er even naartoe. Helemaal goed. Goeiedag. Met z'n tweeën op de laptop hier. Studenten, begreep ik, van de eigenaar. Ja, we studeren allebei hier in Leiden. We doen net een Erasmus. We komen eigenlijk uit Duitsland. Ja, en wat voor studie doe je? Culturele antropologie. En jullie zijn net in Leiden gearriveerd en je dacht, lekker, gezellig. We gaan daar studeren en op kamers. Ja, en nu zijn er geen kamers geworden, maar een trekkershut. Ja, want je dacht eigenlijk gewoon van in het bruisende studentenleven terecht te komen. Ja, en nu zitten we hier aan de rand van Leiden. We zitten hier al, ik geloof, 3 maanden bij. Op zoek op kamernet en al die dingen. Het is wel lekker, het is nog goed weer. Maar als het dan oktober wordt, zijn we wel een beetje bang voor. Waar slaap jij? Ik slaap erboven. Het is wel heel knus en gezellig. Er zit een gasfornuisje, stapelbedden. 4 mensen kunnen hier slapen. Nou, wat zal het zijn? 3 bij 2 meter ongeveer zijn? Ja, zoiets. Want wat kost dit per dag? Rond 40 euro per nacht. Betalen we met z'n tweeën. Dat vind ik een stevig bedrag. Ja, wij hebben geluk dat onze ouders dat kunnen betalen. Wat is het verschil met Duitsland en Nederland als het gaat om op kamers gaan? Vooral moet je in Duitsland niet voor iedere huurplatform 20 euro betalen om iemand te vragen of je kunt hospiteren. Daar heb je 1 centrale website, maar in Nederland moet je dus op iedere website waar je iets vindt, waar je wil kijken, 20 euro betalen. En dat kun je dan ook een hele maand huur in stoppen. Je loopt aardig leeg als je in Nederland dus een kamer zoekt, vind je? En je loopt leeg voordat je een kamer kan vinden. En je kunt dan ook 200 euro gewoon erin stoppen en dan heb je nog steeds geen kamer en geen perspectief op een kamer. En in Duitsland is dat beter geregeld? Nou, dan moet je niet betalen. Maak je je zorgen? Nou, ik heb geluk dat ik hier met iemand samenleef. Dus als ik hier nou alleen zou zitten, dan zou geloof ik echt geen vreugde zijn. Ik geloof als het nu zou regenen, dan zou ik me wel zorgen maken. Maar zolang de zon schijnt, komt er wel goed. Nou, jij zit ook heerlijk in je tentje. Yes, maybe 4 square meters. Maar dit is toch geen leven als student? It's in winter, it's gonna be too cold, I guess. Hoe lang ben je al op zoek? Maybe a month or something. It's difficult. If you have 1000 euros to spare, it's easy, I guess. But yeah, my budget is not that big, so. Wat is your budget? 500 euros, I would say. Hoe kijk je nu tegen het jaar aan, tegen het studiejaar? I think I can only stay if I wanted to until October, end of October. Yeah, I don't know. I mean, there are the university libraries and then there's this common room over there where is wifi. And as long as the weather is nice, I think it's fine. Maar je mist ook een heel groot gedeelte van het studentenleven hier op een camping, lijkt mij. Well, I'm not here often. I'm literally just here to sleep. I'm with my friends in the city. Yeah, but it's obviously not ideal. Maakt het je nerveus? I was at times. Yeah, now I just kind of accepted it in a way because I cannot be nervous for like a whole year. Ik praat over verder met Rob Donninger van de Stichting Studentenhuisvesting. Ja, studenten die op een camping wonen. Nu kan dat natuurlijk nog met deze temperaturen, maar in de winter is het totaal geen houdbare situatie. Nee, het is geen houdbare situatie. En wat we nu horen is eigenlijk het topje van de ijsberg. Hè. We hebben structureel tekort aan studentenhuisvesting. Ook voor alle studenten, niet alleen internationale studenten. En ook alle steden? Vaak ja, ook in alle steden. Dat is ook wel nieuw. Dat is ook steden waar het voorheen wat makkelijker was om een plek te vinden. Die staan nu ook onder druk. Dus eigenlijk alle studentensteden. En dan praten we over steden met name universiteiten en hogescholen. Daar zijn problemen. En die problemen, je hoort nu vooral de internationale studenten die dan op een camping terechtkomt. Maar het is niet een uniek probleem. Die komen daar omdat ze hebben geen inschrijftijd in onze systemen. Ze hebben geen netwerk. Ze kunnen niet een poosje langer thuis blijven en dan heen en weer rijden met de trein een poosje. Wat veel Nederlandse studenten nog wel een beetje hebben. Bij elkaar kunnen logeren. Dus we zien met name de internationale studenten in dit soort situaties terechtkomen. Ook omdat ze allemaal tegelijk komen. Maar het probleem is veel meer dan dat. Dit is het topje van de ijsberg. Ja. En de ijsberg, het gebrek aan studentenkamers, geldt voor alle studenten in alle steden. Maar wat is de oplossing? Ja, er is niet één oplossing. Hè. Het hangt natuurlijk een beetje samen met het probleem op de woningmarkt die we in het algemeen hebben. En daar moeten we met elkaar echt flink mee aan de slag. Daar is veel over gezegd volgens mij in de laatste tijd. Maar er moet veel meer gebouwd worden. Veel meer gebouwd, veel sneller gebouwd. Er moeten meer locaties aangewezen worden. Er moeten snellere procedures komen. Er moet iets gebeuren aan al het geld op die woningmarkt. Hè. Al het particuliere en institutionele vermogen dat op zoek is naar hoge rendementen in die krappe woningmarkt. daar moeten we iets mee doen. Want als je daar niks aan doet, maar wel bouwt, dan gaan die extra woningen ook weer gewoon opgekocht worden door beleggers. Als tweede, derde of 783ste woning. En weer voor heel veel geld verhuurd aan expats of toeristen. Of jonge mensen die zelf geen woning kunnen kopen. Dus daar moeten we iets aan doen. Wat mij betreft kan dat volgens mij gewoon door paal en perk te stellen aan de huren die je mag vragen. Maar we moeten daar in ieder geval iets mee. Dus niet alleen bouwen, maar ook iets met al dat geld op die woningmarkt. En we zouden ook samenwonen veel beter kunnen stimuleren. We hebben met elkaar best veel ruimte in de steden die heel veel door mensen alleen worden bewoond. Dat geldt niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen bijvoorbeeld. Ja. En al onze systemen, regels, uitkeringen, subsidies en belastingen zijn er eigenlijk op gericht om dat te stimuleren in plaats van het samen oplossingen zoeken stimuleren. Dus die drie moet sowieso gebeuren op het algemeen op de woningmarkt. Bouwen, duidelijk. Iets met het geld en iets met de regelgeving. Duidelijk, dank. Rob Donninger van de Stichting Studentenhuisvesting. Het culturele seizoen is weer van start gegaan. Daarom geven we iedere dag een artiest of muzikant een podium in Blok en Twan. Vandaag is dat cabaretier Lisa Osterman. En ze vertelt over haar nieuwe voorstelling Met z'n allen. En zometeen is er weer een spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken, stel ze via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Tijd voor het NOS-journaal. NPO Radio 1. Hier is Wouter Walgemoed. De Europese Centrale Bank bouwt een deel van de steunmaatregelen af. Vanaf volgend kwartaal worden er minder obligaties, oftewel leningen, opgekocht. Volgens ECB-president Lagarde gaat het de goede kant op met de economie van de eurozone. De Taliban hebben een groep van 200 Afghanen met een dubbel paspoort laten vertrekken met een evacuatievlucht uit Kabul, meldt de Washington Post. Onder hen zouden ook Afghaanse Nederlanders zijn. Volgens CNN is dit toestel onderweg naar Qatar. In de ziekenhuizen liggen nu 657 coronapatiënten. Dat zijn er 14 minder dan gisteren. Het gemiddeld aantal positieve coronatesten blijft ongeveer gelijk. De afgelopen 7 dagen werden gemiddeld bijna 2500 positieve testen per dag geregistreerd. En de brandweer heeft een NL-alert verspreid over rook die vrijkomt van een schip in de Botlek dat al sinds gistermiddag in brand staat. In het ruim van het schip broeit een lading schroot die moeilijk te blussen is. Vooral mensen in Rotterdam, Rozenburg en Vlaardingen kunnen last krijgen van die rook. Dankjewel, Wouter. En voor de ANWB-verkeersinformatie gaan we naar Robert Vriezen. En je ziet dat er zo'n 50 kilometer file in het land staan. De meeste vertraging heb je momenteel op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het langzaam tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Empel over 12 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Een half uur extra heb je nodig op de N44 vanuit Den Haag naar Wassenaar. Daar gebeurde een ongeluk bij Wassenaar Noord. Daar staat nu 2 kilometer file. NPO Radio 1. Het coronaspreekuur. En vandaag is dat met huisarts Roy Bijaerts. En heb je vragen voor hem? Stuur dan een gratis bericht via de Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Roy, goedemiddag. Ha, Misha. Een vraag van Nico om te beginnen. Ik heb 2 coronabesmettingen gehad, blijkt uit bloedonderzoek. En wat mij steekt is dat ik op dit moment een herstelbewijs heb gekregen dat maar een half jaar geldig is. Terwijl gevaccineerden nu onbeperkte vrijheid hebben. Als ik dat ook wil, moet ik alsnog een vaccinatie nemen. Iets waar ik niet op zit te wachten. Hoe kijkt de huisarts hiernaar? Ja, dat is lastig. Ik ben het met hem eens. In de zin van als je 2 keer corona hebt gehad, 2 verschillende vormen, de oude variant en de delta variant, dan ben je eigenlijk ook gevaccineerd. Je zou kunnen zeggen, misschien zit er net een andere mutatie in het vaccin wat hij zou nemen. En dan is hij helemaal compleet. Maar ik snap die frustratie best een beetje. Maar gewoon als je praktisch wil zijn, dan zou ik zeggen, pak die ene prik er nog bij. Maar het is, ja, hij heeft een punt. Ja. En een vraag van Zoe, die heeft een kind in de basisschoolleeftijd. Verwacht je dat die kinderen nog gevaccineerd gaan worden? Dat weet ik niet. Dat hangt er een beetje van af. Je verwacht dat die kinderen elkaar wellicht al besmet hebben. Maar ik ken dat plan ook niet om kinderen te vaccineren. Dat is er eentje die ik nog eens op ga zoeken. Ja, ik zou het niet met zekerheid durven zeggen. En dan een vraag uit het nieuws. Want de vaccinatiegraad is nu te zien per regio. Hoorden we ook eerder van de NOS. Urk spant de kroon met de laagste vaccinatiegraad van Nederland. 20%. Ja. En daartegenover doen de Waddeneilanden het ontzettend goed. Hoe komt dat? Ja, dat van die wadden, dat gek genoeg verbaast me dat niet. Ja, daar heb ik natuurlijk geen zekerheid over. Maar ik kom veel op Vlieland. En die mensen, je moet je voorstellen, je woont op een eiland en je kan niet makkelijk even naar een ziekenhuis of een GGD toe. En die mensen kennen ook, de jongeren kennen de oudere mensen daar ook. Dat zijn hechte gemeenschappen waarin iedereen toch een soort verantwoordelijkheid voelt. En omdat ze daar middenin zee op een eiland zitten van, we doen het zelf. En ik denk dat dat een rol speelt. Dat die mensen gewoon, ja, weet je, zeggen van, kom op, geen gezeur, we doen het gewoon. En als je dan naar Urk kijkt, ik denk dat daar, dat kan ik ook niet met zekerheid zeggen, maar ik denk dat daar het geloof de overtuiging dat je dat wel of niet moet nemen sterker geldt en dat het daardoor minder is. Ik denk dat dat een beetje de verhoudingen zijn. Maar die eilanders, dat zijn bijzondere mensen, die doen het gewoon. En een vraag van Erik tot slot. Als je voor de tweede keer besmet raakt met de corona, heb je dan dezelfde symptomen weer? Nee, dat hoeft helemaal niet. Hè? Je kan de eerste keer hartstikke ziek zijn en daarna de volgende keer helemaal niet. Je kan ook twee keer het amper merken. Dat kan op allerlei manieren. Dus nee, je kan per infectie. Maar je zou verwachten dat als je het de eerste keer hebt gehad, dat je de tweede keer wat minder klachten hebt. Maar in principe kan je het. Ik zie mensen die het twee keer hebben en de tweede keer zijn ze ook ziek. En je ziet mensen die het amper merken. Ja. Dus dat is echt, ja, dat is moeilijk te zeggen of dat nou wat uitmaakt. Dankjewel, Roy. En morgen is er weer een spreekuur dan met Shakib Sana, huisarts in de Rotterdamse wijk Delfshaven. Stuur nu alvast je vragen in via de gratis NPO Radio 1-app. Vorig jaar won cabaretier, actrice en zangeres Lisa Osterman alle prijzen tijdens het Leids Cabaret Festival 2020. De studentenprijs, de publieksprijs en de juryprijs. En vrijwel direct na de winst moesten alle shows worden gecanceld. Nu, anderhalf jaar later, staat Lisa op het punt te beginnen met haar eigen theatertour. En ze is hier in de studio. Lisa, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Ik kan me voorstellen, aan de ene kant is het heel fijn om zoveel prijzen te winnen en om het talent genoemd te worden door de Volkskrant. Aan de andere kant legt het ook een bepaalde druk op je. Of is het alleen maar fijn? Kan ook, hoor. Nou, ik vind het voornamelijk echt heel erg vet en fijn dat het gewoon zo was. En is dat wat ik had bedacht, weet je wel, wat ik grappig vond, dat het lukte, dat de mensen dat ook grappig vonden en snapten wat ik bedoelde te vertellen. En ik heb eigenlijk nog steeds, wel eens nu al anderhalf jaar geleden, maar ik heb eigenlijk nog steeds dat voornamelijk de blijdschap daarover en dat dit dan nu mijn vak mag gaan zijn /worden en dat eigenlijk overheerst, ja. Moet je daar nog steeds aan wennen, dat je zegt van ik ben cabaretier? Een beetje, maar dat komt ook wel omdat ik heb zo weinig gespeeld natuurlijk het afgelopen jaar met corona, dat ik wel soms het gevoel heb, als ik weer een dag in mijn pyjama grappen zitten verzinnen voor een voorstelling die er ooit komt of zo. Alsof ik het allemaal verzin, heb ik een beetje. Op een gegeven moment voelde het een beetje zoals het voelde toen ik vroeger musicals voor mijn Barbie schreef. Weet je wel, alsof toch niemand dat ooit echt gaat doen. Niet voor het echie. Nee, want dat is het hele gekke. Je wint die prijs en dan wil je eigenlijk gaan oogsten. Ja. Je wil heel veel gaan spelen, dan kan dat niet. Hoe zorg je er dan toch voor dat je in die tussentijd, totdat alles weer mag, jezelf blijft ontwikkelen en door blijft gaan? Nou, ik heb heel veel comedy gekeken. Wat voor comedy kijk je dan? Ik ben begonnen met allemaal Nederlandse dingen die ik nog niet ken. Zoals bijvoorbeeld alle oude voorstellingen van Theo Maassen. Allereerste, dat is echt trouwens voor iedereen een aanrader. Dat vind ik helemaal te gek. En ik ben ook best wel veel comedy van vrouwen gaan kijken. Uit allemaal Amerikaanse vrouwen en zo. Ja, ik heb echt heel veel gezien. En nu recentelijk ben ik helemaal into Bo Burnham. Die heeft zo'n Netflix special Inside. Dat is nieuw en heel populair. Maar die al zijn oude werk, jongens, is ook echt een aanrader. En wat vind je zo goed aan Theo Maassen? Dat het zo eerlijk is, denk ik. Dat het best wel hard kan overkomen of zo. Maar ik vind juist eigenlijk dat heel kwetsbaar. Dat het gewoon zo eerlijk zegt, weet je wel, wat hij fout doet en wat de mensen fout doen. Het voelt gewoon echt heel erg alsof niet iemand leuk komt doen, maar echt komt vertellen wat hij niet snapt. Weet je wel, dat is gewoon helemaal waarachtig. En als dat lukt, vind ik altijd zo cool. En hoe eerlijk ben jij in je voorstelling? Ja, ik hoop dus ook echt eerlijk. Is dat iets wat heel natuurlijk komt of moet je daar ook wel moeite voor doen? Nee, ik heb wel het gevoel dat soms, ik ben natuurlijk nog een beginner en zo. En soms als ik als ik vond dat een voorstelling niet goed ging, dan komt dat eigenlijk bijna altijd omdat ik niet het verhaal stond te vertellen wat ik wou vertellen, maar dat ik de grappen ging maken. Dan is het eigenlijk nooit grappig. Op het moment dat je echt in je verhaal zit en de grappen komen bijna toevallig zo voorbij, weet je wel, dan lukt het of zo. Het is eigenlijk grappig genoeg pas grappig als je, ja, als dat toevallig gebeurt of zo. En hoe persoonlijk durf je dan te worden? Ja, ik geloof dat het wel persoonlijk wordt, die voorstelling. Ik heb wel voor dat Leids Cabaret Festival moet je dan een half uur maken. En dat ging bijna alleen nog maar over dingen, ja, binnenshuis bijna, weet je wel, familiedingen. En dat was dan wel een beetje geëngageerd in de zin dat het ook ging over familieleden die bijvoorbeeld politiek heel anders tegen dingen aankeken. Maar dat was wel heel erg op mezelf gericht. En ik heb wel, denk ik, dit jaar al mijn nieuwe dingen gaan ook veel meer over, ja, niet mij. Dus alles wat er gebeurt en zo. Ik dacht wel van, oh ja, het is eigenlijk niet, ik ben niet boeiend genoeg om 90 minuten over mezelf te praten. Dat is eigenlijk vooral wat is verschoven in dit jaar. En ik las in een interview, daar moest ik wel om lachen, dat je zei, ik ben zo bang om gezien te worden als een oudbollig kleinkunstwijf. Waar komt die angst vandaan? Ja, ik weet. Nou ja, ik heb de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie gedaan. En sowieso ben je niet oud natuurlijk. Nee, maar wel, je wil gewoon niet dat wat, ik wil niet dat wat ik doe ouderwets is of zo. Ik denk dat de eerste liedjes die ik maakte was best wel, ja, gewoon zo, meisje achter piano, doet zo'n liedje met dan een grapje. Ik hoop spannender in vorm te zijn of zo. Maar ik weet ook niet zeker of dat gegrond is, hoor, die angst. Ik heb gewoon een beetje een beeld daarbij dat zo'n cabaretmeisje wat dan liedjes doet niet. Maar als die liedjes gewoon goed zijn, dan slaat het natuurlijk ook nergens op dat je daar bang voor zou zijn. Want die voorstelling Met z'n allen waar je mee gaat toeren, waar gaat het over? Het klinkt heel erg als van, nou, we gaan er met z'n allen schouders eronder. We gaan ervoor. Volgens de theaterboekjes gaat het over het enthousiasme, de wanhoop en de hulpmiddelen waarmee we met z'n allen de sfeer erin proberen te houden en over hoe weinig de sfeer zich daarvan aantrekt. Dus het gaat eigenlijk over, ja, het is gewoon mijn analyse op hoe we met z'n allen door de dag proberen te komen. Ben je sfeermaker? Als ik dronken ben. En nu heb je niks gedronken, maar we gaan toch kijken of het lukt. Ik wil je vragen om naar de piano te lopen. Oh ja. Want ik ga zingen, maar dit is dus niet zo'n sfeer. Dit is niet echt een sfeermaker. Oh, dat is goed. Een soort disclaimer al van tevoren. Nee, maar het is meer zo klein en zo. Het is een mooi lied. We gaan het beluisteren uit de voorstelling Met z'n allen. Ik heb even gekeken inderdaad in het programmaboekje. Scherpe grappen en muzikale intermezzo's waarbij Lisa wordt begeleid door een funky liveband breakdance groep die bestaat uit Lisa. En ze gaat zingen Genoeg. Lisa Osterman. Je ligt er echt, je komt iets dichterbij. Oh, ik ga heel veel opnieuw beginnen. Ja. Dat is goed hoor, dat is goed. Ik heb dit nog nooit gedaan, ik zing gewoon een andere tekst. Sorry jongens. Je ligt er echt, je ogen zijn nog dicht. Je haar zit in de war, door de gordijnen schijnt een beetje licht. Je beweegt, je komt iets dichterbij. Terwijl je goeiemorgen zegt, dan stil je wat dekbed terug van mij. Je kijkt me aan, je aait over mijn rug. Heel langzaam en heel zacht, kleine rimpels, want je lacht. Ik lach terug, je houdt me vast. Je armen stevig om me heen. Je zegt het is zo fijn met jou en ik was nog nooit zo niet alleen. Je hebt me geen enkele aanleiding gegeven, maar opeens waan ik me 22 en dan 15, 12 en 7. Toen alles ook zo vanzelfsprekend klopte, dat ik dacht dat het zo hoorde en dat ik wat er gebeurde niet verwacht had. Alsjeblieft niet weg, vind me alsjeblieft genoeg om bij te blijven. Alles is lichter met jou. Ik beloof dat ik mijn best doe. Vind het alsjeblieft genoeg. Steeds onverwacht was het toch voorbij. Ga maar even zitten. Ik luisterde en knikte en ik zei ik red me wel. Vriendinnen, wijntje, sigaret. Niet toen ik 7 was, toen mama. Maar altijd eindigde de dag in bed opeens alleen. Tegenvallend kil. Ik heb mezelf best veel te zeggen. Maar ik krijg me niet altijd stil in de nacht. Sommige anderen lukt dat wel. Jou het beste tot nu toe. Zou je benauwen als ik dat vertel? We hebben elkaar al best lang in stilte aangekeken. Als jij je ogen groot in zachte stem begint te spreken. Hoewel ik alle opties al wel 1000 keer bedacht had. Lukt het de ander als altijd te zeggen wat ik niet verwacht had. Je zegt ga. Alsjeblieft niet weg. Vind me alsjeblieft genoeg om bij te blijven. Alles is lichter met jou. Ga alsjeblieft niet weg. Ik beloof dat ik mijn best doe. Vind het alsjeblieft genoeg. Prachtig. Lisa Osterman zong genoeg uit haar voorstelling Met z'n allen. Dankjewel, Lisa. Ongeveer 200 buitenlanders die nog in Afghanistan zitten, mogen het land uit van de Taliban. Ze nemen rond deze tijd het vliegtuig. NOS-correspondent Aletta André, wat is de situatie op dit moment? Ja, ik begrijp dat de vlucht nu onderweg is naar Qatar. Het was ook een vlucht van Qatar Airways, geen militair vliegtuig. Volgens een afgevaardigde van het land hadden alle inzittenden een ticket en boardingcard. Maar wel waren het allemaal mensen die op evacuatie zaten te wachten. En dankzij bemiddeling van hun buitenlandse overheden zo'n ticket konden krijgen. Ja, maar om wat voor mensen gaat het precies? Het zijn allemaal mensen met een buitenlands paspoort, veel Amerikanen. Maar er zaten ook een aantal Nederlandse paspoorthouders tussen. Dat meldde de Amerikaanse krant Washington Post. En onder meer ook Britten en Duitsers. Maar dus geen Afghanen zonder buitenlands paspoort. En waarom heeft de Taliban hier goedkeuring voor gegeven? Er wordt al best een tijdje onderhandeld. Er zou ook best wel wat druk zijn uitgevoerd vanuit de VS. Vooral werd hier in Doha met de Taliban over gesproken. Deze mensen stonden al dagen klaar. De vluchten, de vliegtuigen stonden ook al klaar. Maar nu was er dus groen licht. En er zou ook al groen licht zijn voor meteen een tweede vlucht die morgen gaat met weer zo'n 200 mensen. En de luchthaven moet binnen enkele dagen ook weer opengaan voor gewoon normaal commercieel vluchtverkeer. Hiervoor geven Qatar en Turkije nu technische steun. Wel blijft het zo dat ook alleen mensen met geldige reisdocumenten kunnen reizen. Dus evacuaties van Afghaanse Nederlanders met gezinsleden zonder paspoort of visum. Of Afghanen die niet op tijd geëvacueerd konden worden. Dat gaat nog steeds niet mogelijk zijn. Nee, dus morgen waarschijnlijk nog een vlucht en daarna? Daarna moet de luchthaven weer snel opengaan voor commerciële vluchten. Dan kunnen luchtvaartmaatschappijen weer besluiten op Kabul te gaan vliegen. Of ze dat ook gaan doen en in hoeveel aantallen, dat is nog afwachten. Maar er staat bijvoorbeeld ook een vlucht klaar in de noordelijke stad Mazar-e-Sharif. Die echt bedoeld is om Afghanen die risico lopen te evacueren. Maar die krijgen hier op dit moment nog geen toestemming voor. Dankjewel. NOS-correspondent Aletta André. In de meeste EU-landen is er een groot tekort aan oplaadpunten voor elektrische auto's langs het wegennet. Dat geldt niet voor ons land, want Nederland telt ongeveer 222.000 laadpalen en is daarmee koploper van Europa. Blijkt vandaag uit onderzoek van de Europese Vereniging van Autofabrikanten. Maar toch moeten dit er om de nieuwe klimaatdoelen te behalen over 9 jaar ruim 1,7 miljoen zijn. Miljoen, niet miljard. We praten erover met Maarten Steinboeg, wetenschapper op het gebied van high-tech systemen aan de TU Delft. Goedemiddag. Hi, ik ben van de TU Eindhoven. Ja, gewoond. Dacht ik ook. Ja. Ik heb eerder gezegd Eindhoven. Ja. Ik dacht al, een transfer snel. Nederland is koploper in de Europese Unie. Hoe komt dat? Wat zorgt ervoor dat Nederland het zo goed doet? Nou, gelukkig hebben wij 10 jaar geleden de koppen bij elkaar gestoken. Alle belanghebbenden. En dat was toen georganiseerd in het Formula E-team. En we hebben toen samen met de politiek eigenlijk een heel actief beleid gehad ten aanzien van subsidieregelingen. Daar waren we eigenlijk een van de eerste na Noorwegen mee in Europa. En daarmee hebben we een hele snelle opmars gezien van elektrisch rijden, gelukkig. En dat heeft ook tot heel veel banen geleid. Want wij zijn een van de founding fathers van de communicatieprotocollen voor laadpalen. En we hebben ook een aantal hele grote bedrijven inmiddels. EV Box aan de beurs in Amerika genoteerd, meer dan 1 miljard waard. We hebben Fastnet. Dus we hebben heel veel bedrijvigheid gemaakt. Maar we lopen dus voor. En ook met verkopen van auto's. En we hebben dus weliswaar veel laadpalen. Maar omdat we ook heel veel elektrische auto's zien komen in het nieuwe wagenpark, ja, moeten we alle zeilen blijven bijzetten om ook de laadpalen in voldoende aantallen ook in Nederland te krijgen. Want is het uiteindelijk de bedoeling dat 1 elektrische auto moet 1 laadpaal hebben? Nou, orde grootte. Kijk, we hebben een laadpaal kan ook een huisaansluiting zijn. Kijk, en als je thuis een oplaadpunt hebt en waar je werkt, daar is toevallig ook een oplaadpunt. Dan zijn er al 2 als die ene oplaadpunt van je werk alleen maar door jou gebruikt zou worden. Wat natuurlijk ook niet altijd het geval is. Dus ja, orde grootte. We hebben in Nederland, ik denk 8 miljoen auto's of zo. Er worden er 400.000 nieuw per jaar verkocht. Dus 1,7 laadpunten is nog steeds veel minder dan het aantal auto's. En nogmaals, daar tellen we dus ook alle huisaansluitingen in mee. Ja. Maar het aantal laadpalen moet dus enorm omhoog. Dit gaat volgens gemeenten en elektriciteitsnetbeheerders veel te snel. Snap jij hun zorgen? Nou, ze hebben zorgen omdat ze ook zien dat de snellaadinfrastructuur toeneemt. En dat leidt soms tot lokale netproblemen. Over het algemeen denk ik dat het heel goed gaat eigenlijk. Want als je thuis laadt of aan een openbare paal in de straat, maar in ieder geval gedurende de nacht bijvoorbeeld, ja, dan is een elektrische auto kost niet heel veel meer stroom, zeg maar eventjes, dan een elektrische kookplaat. En vaak minder nog dan een warmtepomp. Alleen de combinatie van die dingen, dus dat we steeds meer in het huis ook elektrisch gaan doen, lees een warmtepomp installeren of denk aan het gas afsluiten en elektrisch gaan koken. Ja, die combinatie zorgt ervoor dat het totale net wel aan een upgrade toe is. En dat kost tijd om dat te doen. Nou, en die tijd, dat is goed dat ze dat nu al signaleren, dat we de komende 10 jaar een hele verandering door moeten ten aanzien van het gebruik van elektrische energie. Dus niet alleen voor auto's, maar ook voor die warmtepompen en dat elektrisch koken als voorbeelden. Ja, want dat zou dan in 2030 klaar moeten zijn. Halen we dat? Nou, niet alles hoeft klaar te zijn. Kijk, de automotive markt is een vervangingsmarkt. Dat betekent dat de gemiddelde auto is 11 jaar oud in Nederland. Dat betekent, en in 2030 is het de bedoeling dat 100% van de nieuwe verkopen van de auto's, dat volledig elektrische auto's zijn. Dus in 2030 worden er 400.000 nieuwe auto's verkocht die dan helemaal elektrisch zouden moeten zijn. Maar er rijden dan nog heel veel auto's in Nederland rond die gewoon nog een benzine- of een dieselmotor hebben. En dat aandeel fossiel aangedreven neemt natuurlijk langzaam af. En eigenlijk kan je berekenen dat als de laatste fossiele auto in zeg december 2029 wordt verkocht, dat die gemiddeld gezien zeg maar tot 2041 nog rondrijdt. Maar het staartje van de verdeling van auto's kan nog wel tot 2050 zijn. Dus het is niet zo dat alles in 2030 af moet zijn. Maar de combinatie van elektrisch rijden, zonnepanelen op het dak, elektrisch koken, warmtepompen, dat zorgt ervoor dat netbeheerders de komende 1-2 decennia heel veel werk aan de winkel hebben. Ja, ja. Dat klopt. Ja. Want er moeten dus meer laadpalen bij. Toen ik dat las, toen dacht ik wel tegelijkertijd, ja, je ziet die laadpalen langs de snelweg staan, die zie ik heel vaak. Ja, dat daar niemand bij staat. Nee, dat is leuk dat je dat zegt. Want wat dat betreft is Fastnet natuurlijk een partij geweest die heel vroeg al is begonnen met investeren. En wat dat betreft liepen ze voor de markt vooruit. En hebben ze ook altijd gezegd, wij weten dat we